Амьсэчтэй. А наа чи нөгөө яаж боддог энэ доош сорвол цолохоор. А яа та. Сайн айт тасаа өмсөх үү? Тэгнэ. Аа, энэ хөө. Аа, чи хаач. Аа, аа, борыг, борыг хаач. Энэ юу ийцээгаа. Аа, аа, аа, аа. Чаас солон оо. Ба, ба, би ба. Юу танил мэдрэмж чи хүмүүс хэр сонсож байна ер нь зам тараад ахт. Аа гайгүй ер нь. Би ер нь сүүлтийг хараагүй. Аха. Аа тоон нэмэгдсэн байдаг ба тэ. Тоон бол хүмүүс сонсоод ийм юм билээ шүү. Тэгээд зөндөө хүмүүс асууж илээ. Байгаль байд юм уу тэ? Тэгээд надаас асуугаад ийм. Аха. Хизээ шинэ юу хийх юм гээд. Шинэ подкаст хийх юм гээд лөө. Тий. Гур гадаадас итер сонсдог. Байд юм уу? Аа хотел юу гаад өгдөө? Барселона. Аа. Окей. Аа, гинт яралтай тавхихад нойлын шалсыг ортуулна. Яа түр сүүлүүд яг нэг нэг юу шатанд орцсон явж байгаа гэсэн. Ямар цэвэрлэг шатанд орцсон явж байгаа. Тийм. Юу нэг аршаа угаад хөдөлдөг үү? Тийм, бүрэн цэвэрлэгдээгүй. Тэгэхээр цэвэрлэг шатанд орж байгаа чинь бас юу. Хойлоо нүүр. Хойлоо нүмерт гэхдээ хүний хөлний яг хөлний зам дээр байна шүү дээ. Жохон ингэчихөө. Юм уу идчихэд явах хэрэгтэй болов уу? Аа би болцсон. Юм а хоолоо. Тий. Яг одоо таслаад яцч бол. Аа заа шүү дээ. Чи ямар юуны чиглэлээр ярилцмаар байна? Ямар чиглэлээр? Ямар сэдвээр? Ямар сэдвүүдийг хүндмөр байна ч гэдэм юм уу? Ямархоо стори чиний стори чинь энэ удаагийн стори чи юу юм те яг тийм бас тааш стори байдаг шээ. А яг тэгэж бүр борлогддог те. А тий өнгөрсөн жил ч ойла өнгөрсөн жил үү тий шээлээ насэр минийх энэ дэгч нэ шээ шээ шээ яг аа үсэн дээр нэ хайн хайн шилэгч бусад хөөхтүүд ч гшээх гээд байгаа юм байна үз тээ яг Тэнд байна. А, тийш. Тэнд юун дээр хүмүүс зонгоох хатар юун дээр байна. Наата чи доор. Наад нэг юм тавьчихсан байна штэ. Гү гү гү. Юуны. А, энэ. Тангаж гар. Сэлд яг. Бочиг нь арчих. Наа түлчин, арчихгүй л түлчин. Тий. Ал ал та бэ бэ бэ та. Аа, зүгээр л бочиг шээсэн арчих та. Чи бүгэн шээстэй болчихчих штэ. За. Болцсон шүү. Аа, тэгээ тэгээ тэргээр тоглох. За яа. Мама нэр хийвч. Тэг. Болгоомжтой тоглолоо. Гачлаа. Энэ өнгөрсөн жилөө. Аа. Аа. Дахиад тат. Өнгөрсөн жил чинь нөгөө та найзуудын тухай ярьсан шүү дээ. Тэр их нөгөө залуучуудад найз нөхөрл тий. Залуучуудад их гоё өрсөн үлээ. Манай нөгөө MJJ proper шүү дээ. Айгу чотки гоё өгнүүд хэрглэж бас тавихыг бодоор аав нь бас хийчээ. Аа. Бас өөрийнхөө талаас. Аа. Аа тий. Найз өрхлийн талаар тий. Ти энэ талаар тий. Чи болж байгаа. Чи хэлсэн юм уу? Хэлсэн. Шууд. Натурал гэж бол. Нуу за за. Тий, тэгээ. Unplugged байдлаараа. Аа. За. Яг хөө нөгөө надад тэр хилээд байгаа юм нь болохоор яг таны тэр таатори ярилцлагыг сонсоод айгаа гоё ясна гинэ. Та аавыгаа сонсон. Аа маань ингэж надтай ирдэг байсан ч болоос гэл танаа авчих чөлөөтэй юм аа тэгэл тийм тэгээд яг та өөр босод аав нар өөр л байдаг хэлдэ тээ үгүй одоо сайхан аав нар зөндөл бай тээ их эцгүүд одоо монголоор л дүүрэн байна шүү дээ тээ яг нэг хідэн одоо тийм актер олны сонрыг одоо юу гэдэг чачрээсэн дөргиосон те хэрэгүүд гэдэг юм уу те тийм одоо үйл явдлуудаас болоод ингээ бүгдийг нь харлуулж болохгүй шүү дээ те тэр бол айгүй өрөөсгөл болно яг нодлон хоёлаа яг энэ хануу хөрмийн аршаан дээр аршаан ууж бие сувилж явах үед яг ингээл хоёлаа майхныхаа гадаа суугаал те энэ нар жарах сайхан үдшийг хараал эн мөчийг хараад хоёлаа бас ярьж л байсан л да. Тэгэхэд бол хоёлаа одоо нөхөрлийн талаар ярьжсэн. Голдуу те. Одоо яг энэ яалчгүй одоо энэ ус нэг тийм чухал сэдв юм да. Хүний үерхэл, нөхөрлөл бол хүний амьдралын нэг чухал зүйл те. Тий, тэгээд нөгөө тий, гэр бүлээс дутхгүй тийм чухал харилцаа байхгүй юу? Тэ. Хүний амьдрал чинь бол их олон төрлийн харилцаанаас бүрддэг шүү дээ. Мэргэжлийн харилцаа, тэ? Одоо найз нөхөрлөлийн, одоо найзлах, нөхөрлөх, тэ? Үерхэх, үерхлийн харилцаа. Одоо юу гэдэг юм? Шүүхтэд ямар нэгэн зарга үүсгээд одоо ингээд улсуудтай сөргөлдөд явах гэсэн чинь бас шүүхийн харилцаа шүү дээ. Тэ. Жохон маргаантай л гэсэн чинь тэр чинь бол нийгмийн бас нэг харилцаа, нийгмийн харилцааны нэг төрөл. Аа тэгээд гэр бүлийн харилцаа тий одоо юу гэдэг нэг бүсгүүтэй танилцаад одоо суусан ч бай, суугаагүй ч бай нэг тийм гэр бүлийн харилцаатай болоо тий хүүхэд гаргаад ингээд бие биенийхээ өмнө үүрэг хүлээгээд ингээд хамтраад нэг тийм нэг юм бүтээч гээд нэг проектын дээр ажиллаад эхэллээ шүү дээ тий нэг проект гэр бүл гэдэг нэртэй проект тий тэр чинь бас харилцаа тий альва харилцаа хүндэтгэл харилцсан итгэлцэл тий ёс гэж яах хэвчтэй тий ёс суртахуун тий дөрүн дээр л догтдог штэй хуурамч харилцаа л биш үл тий альва харилцаа тэр олон төрлийн харилцаанууд тэгээд үерхэл нөхрөл чиний одоо баг насны үерхэл нөхрөл, миний баг насны үерхэл одоо залуу одоо өсөж яаж явсан, төрнөж явсан насны одоо үерхэл одоо тэр олон найз нөхдөөс надад одоо хэд үлдсэн бтэ, хэд найзтай би итвэхтэй харилцаж байна уу, хэдэн найзтай миний харилцаа өөрчлөгдсөн, харилцааны чанар яаж өөрчлөгдсөн те, одоо юу гэдэг нь тэр юмнууд энэ талаар хоёлаа ярилцсан. Яг үдэ 90-ад онд миний ганц харамсдаг ганц ч яг үдэ харамсдаг юм бол олон л байдаг байх л та те. Тэгэхдээ их бага юмнууд байдаг л байна хүний амьдрал те. Одоо 50 хүртэл насалчлаа те. 51 одоо энэ намар хүрлээ штэ. Тэгэхээр бас өөрийгөө бол би нас агчлаа хөксөн мөксөн гэж өдөөсө боддоггүй. Тэгтээ ер нь бас нэг жоохон санаа бодлоо хэлчих хэмжээний наслсан нийгмийн төвтэй харилцаа ажил амьдралд оролцож ирсэн. Зүгээр 90-ад онд их гэр бүл салалтууд боллоо л доо. Бүр одоо нэг тийм эпидеми тий одоо бүр том танд бүр яг өөр нүдэн дээр чи харагдчихсан нь бүгд энэ харагдж л байсан. Одоо сайхан одоо би гэр бүлийн одоо хорим найранд нь өргөдөж очсон тий. Сайхан аз жаргал, сайн сайхан бүгдээр хоёр талаас хамаатан садан их эцгүүд нь одоо дуудуулаад ерөөл өргөөл магтаал өргөөл тий. Тэгэл нөгөө мөнгө аяга одоо юу гэдэг цэсэн аяга янз янзын аяганууда бариал тий. Одоо ерөөл магтаал болоод хот хөдөөгийн одоо хамаатнууд нь бүгдээр ирсэн гэл янз янз л юм болдгоо гэсэн шүү дээ хөрөм дээр тий. Нэг нь арай чинэлэг маягийн хөрөм болно, нөгөөх нь арай энгийн тий бажет маягийн хөрөм болно тий. Тэгтэл одоо тэр хөрөм найр сайхан ингээл болдог ууж идэцгээгээл халцгаагаал баярцсан гэл дараа нь бүжиг болоод зарим газар зодон зохион болно тий. Тэгтээ тэр бол зүгээр л амьдралын нэг хэсэг, харилцааны хэсэг, хүн чинь янз янзаар согтдог шүү дээ тий. Тэгээд тэдрийн нэг юу болдог, үсгэд болдог гэсэн. Тэгээд тийм сайхан хурмууд, тийм сайхан одоо хамт ажиллагааны гэрээ байгуулаад тэргээ тэгж тийм сайхан одоо хэлбрээр баталгаажуулчаад харамсалтай тий одоо яслал маслал юм болчоод тий хүлээ авалт янз бүр юм болчоод улаан тууз одоо манахаар хэлдэг шиг улаан тууз өдр хайшлаа тий. Ячаа тэгэд харамсалтай тэрнээсээ ухарсан, бутсан тий, няцсан, цуцсан тий юм дэндүү их гарсан л да. Тэгээ тэрний үр дүнд яаж юм хэлээ. За тэр улсууд өөрсдийнхөө амьдралаараа тоглоод хэдэн тийшээ болд юм байж гэж бодё тий. Одоо бүтээгүү одоо бариагүй янз бүр юм болсон байхыг бид нар бүгдээрээ л хардаг. Тэгтээ харамсалтай нь хамгийн эмгэнэлтэй нь хамгийн харамсалтай нь тэр хүүхдүүд цаана үлдэж байгаа байхгүй юу? Голдно тий. Хүүхдүүд голдно үлддэг, хүүхдүүд эзгүүрдэг, хүүхдүүд эцэггүй болдог, хүүхдүүд их нь хаяа явцсан ч одоо хүмүүс их байдаг тий. Тэгтээ голдуу одоо эцэггүй өссөн хүүхдүүд их байдаг. Одоо жишээ эргэн тойрон, чиний эргэн тойрон би ингээл харж байна л да. 90-ад оны хүүхдүүд тий. А 80-ад онд бол тэр юм бол тийм үзэгдэл, нийгмийн үзэгдэл бол байдаг л байсан. Тэгтээ арайч ийм одоо эпидеми хэмжээнд бол хүрээгүй байсан. Тий 90-ад онд яг нөгөө яг ясны холбоотой тий одоо зах зээл руу шилжсэн. Тэгэл бүгд нөгөө тий зах зээл руу бүх юм оронгоор иргээл тий. Зах зээл руу шилжих процесс эхэлсэн тий. Зах зээл руу шилжих процесс одоо ч гэсэн явагдаж байгаа. Яг л жоохон төгсгөлийн шатанд явж байгаа. Тэгтэл анх тэгж яхад бол хүмүүс хүл алдсан шүү дээ. Одоо яг яах вэ? Одоо зүгээр нэг багш байж байгаа л гинт ажилгүй болвол ч юм уу эсвэл яг тэхүү. Тийм, багш байж байгаа л гинт одоо чи айгүй хэрэгцээгүй болвол эсвэл багшийнхаа цалингаар багшийн цалин ч одоо нэг хід байсан юм дээ. Аа бас нэг хідэн жил ажилдсан хүн одоо анх очихдаа бол 500 төгрөгөөр цалин тогтоод үзсэн шүү дээ. Шинэ одоо залуу боловсон хүчин те дөнгөж сургуулаас төгсөж очсон. Тэгээд Юванда сажилсан жилээрээ одоо анги хариуцж байгаа, анги хариуцахгүй одоо юунаасаа болоо те. одоос гавьяашаг юмнасаа болоод 700 төгрөг, зарим нь одоо 900 төгрөг ч гэдэг юм уу хийч байд. Тэгээд одоо 700 төгрөг гэхээр тэр чинь бол яг 1000 дахин одоо яасан тийм тэр чинь нөгөө 91 оны 20 хавар 2 үлээ 3 сард хэрэгдсэн нөгөө засгийн газрын 20 дугаар тогтоолоос өмнө штэ. А 20 дугаар тогтоолын дараа Монгол төвөргч юм бол ганц шиний дотор үндсэндээ өөрийнхөө үнцнийг хідэн олон удаа алдсан штэ. Олон удаа. Тэр яг ямар тогтоол? Тэрний өмнө олон удаа. А? Ямар тогтоол байсан? Нөгөө сайдрын зөвлөлийн 20 дугаар тогтоол гэл манай засгийн газар гаргасан штэ тэр үеийн. За Бямсрын эргээ сайдын үед л үү дээ. Тийм одоо айгүй хэцүү тогтоол гаргасан. Бодвол юу л байсан юм багаас дээ. Үнэхээр тухайн үеийн шаардлага хэрэгцэл байсан багаас. Тэгтээ бол юу төгрөгийг ингээ барьж исэн юм уу те? Барьж байгаа сул тавьсан юм. Эдийн засаг бол унсан л байхгүй дээ. Унсандаа те. Монгол одоо тэгэл Монгол банк засгийн газарт хэлсэн байгаа шүү дээ. Энэ эдийн засгийг бид нар одоо тогтоож чадхаа байлаа. Энэ эдийн засаг тогтдог суурь нь одоо баахгүй болж байна, нурж байна. Одоо юу гэдэг юм өдр хоногоор одоо багасч байна эдийн засгийн хэмжээш гэдэг юм уу те. Одоо scale of economy гэдэг чинь те. Буюу одоо GDP те. GDP дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ч гэдэг юм уу те. Тэрний хэмжээ бол шууд унсан шүү дээ. Тэ. Манай захилгаан станцууд ямар байдалд орлоо те. Манай уурхаанууд ямар байдалд орлоо мөн үү? Тэгэл чинь бүр уулстай яриад юм болж байгаа шүү дээ. Та тэр үед уурхаад ажиллажсэн үү? Уу тэр үед уурхаад ажиллаж байгаа. Бид яг тэр тогтоол гарах үед Төв аймгийн цагдаа хэлцэд ажиллаж байсан л та яг би наад өдрөн жижүүртэй чөлөө байчаад тэгээд нэг өглөө нь л би зургатаар тэнд зургатаар гардаг байсан. Сайдрын зөвлөлийн 20 дугаар тогтоол гэлөө тэрийг танилцуулж байсан. Тэгээд тухай ууд ойлгохгүй. Тэгэл нэг тийм түүхий залуу байсан баг л та. Юуж болоод байгаа юм гэдэггүй. А гэтэл яг тухай ууд бас актер сөрхий улсууд бас юу яаж ирсэн юм шиг байна. Нөгөө мөнгө төгрөгөө янз бүрийн болгож л байсан юм шиг л. Юу? Ам доллар ч юм уу юу ч юм те. Тий. Тэрнээс өмнө үү? Уу яг тэрний сургаар. Аха. Тий, тэрний сургаар. Тэгэл л яг жоохон мэдээлэлтэй тална хэсэг нь те. Аха. Тиймэрхүү тиймэрхүү юм болж байна. Тэгэд яг юу ер нь тэр зөвхөн 20 дугаар тогтоолч биш л те. Ер нь зөвхөн нийгэм айгу тэр аяраал хүлээ алдсан баггүй. Тухайн цалин гараа сайхан одоо тэрхүү тухайн хүмүүсийн одоо ойлголцтой те сайхан амьдарч байсан ижил тэгш одоо те хоёр хоногхгүй хоосон те хоёр идэхгүй хоосон хоногхгүй гэж хэлдэгүлээ те тэгжээс улсууд манд гинт нөгөө мөнгө нь амьдралд нь өдөөс яач хөрөхгүй болчихгүй тэгэл ирэхлээр тэр хүмүүс чинь тэр сайхан одоо зүйл толбод улс герман бүгд нэрнээ герман ард улс одоо юу гэдэг тэр чех тийм тэр чех мех одоо тэр унгар монгор одоо юу гэдэг тэр сурсан эзэмсэн тэр баку ереван тэр балгаар тэр сурсан эзэмсэн мэрэгжил боловсрлоор тэр болгон ажиллаж амьдарч чадхад хэцүү болчихгүй юу. Тэгэхээр хүмүүс чинь яах вэ? 8-аа хийн те. Одоо нөгөө гахаа зөөдөг болно те. 8-аа штиг дагна. Чадах чадахгүй юмаа хийж эхэлнэ те. Нилээд хэсэг нь шатна. Цөөхөн хэсэг нь яах вэ? Арай юутэй арай өвсөлттэй, арай одоо мөнгөө тоолч чаддаг, арай тийм одоо прагматик сэтгэлгээтэй хөдөлмөрч нэг нь мөнгөө хоримтлуулна те. Одоо бэлэн мөнгөө өсгөнө. Одоо юу гэдэг чинь тэгэл дараа нь юу болсон гэхээр хувьчлал болсон. Ягаан сэнгэр дасгалын хувьчлал болсон. Яг уу туйлын бүдүүлэг тэгтээ уу яг уу яалтчгүй одоо хэрэгжүүлэх шаардлагатай алхмууд байсан. Одоо төр засгийн талаас хувьчлахгүй бол одоо тэр юунуудыг төр угаасаа яаж чадахгүй тий? Ажиллуулж чадахгүй тий. Социализмын үед чинь болвол энэгээр л яваа. Социализмын үед чинь бол тэр төлөвлөгөөт төвлөрсөн одоо төсөвтэй яг нь төлөвлөгөөт эдийн засаг гэж байсан шүү дээ. бүгдийг нь одоо юунаас засгийн төсвөө санхүүжүүлдэг байсан те. Бүгдийг нь одоо зангидсан гар шиг төвлөрсөн удирдлагатай байлгадаг те. Тийм бүгдээрээ бүх үйлдвэрүүд тийм ямар нэг маркетинг янз бүрийн юм байх бараг шаардлагагүй. Цаанаас нь даалгавар гос саказ буюу одоо улсын төлөвлөгөө буулгачдаг захиалга буулгачдаг байсан. Тэгэл одоо тэр үйлдвэрүүд нь одоо тэр өөртөө ногцсан ажлаа хийж яадаг. Готлын үйлдвэр юу вэ? Нэг резмерийн готлыг сая хийцэн байсан гэлээ Монголд. Тийм. Тэгээд юу ч зарахдахгүй. Одоо тэр сая хийснийг мэдэхгүй зүгээр. Юу ч гэсэн амраа манай амраал нэг тийм ээ. Саяч яраа хийгээгүй бах. Тэгтэл тиймэрхүү маягийн одоо юунууд бол их л гарч ирсэн шүү дээ. Авцлаагүй юмнууд. Тий. Төлөвлөж чадахгүй гэж төлөвлөж чадхаа байсны л шинж шүү дээ, тий. Сүулдэ. Тий, завхрал болж байгаа байхгүй юу? Тий. Тий. Тэгээ тиймэрхүү юмнууд их гарч ирсэн. Ер нь нийгэм бол айгүй хүнд хэцүү байсан. Яг тэрийг бол аав н ээж нь одоо туулсан шүү дээ. Тий. Тэр яг оо бидний нөгөө Ахмад үеих ингээд юм да одоо энэ 60 эд настай тий. Одоо 70 эд настай, 80 эд настай буурлууд маань одоо намайг уучлах тий, намайг уучлах байх гэж би найдаж байна. Тэгээд сонсохгүй хөө. Тийм, тэгтээ тий. Тэгтээ тэдрийн туулж туулсан тэр нийгмийн юуг бодвол энэ 90 оны тэр актер зах зээлийн шинжилтийн ороо босгоо уу юу бол хамаагүй хэцүү байсан шүү. А тэрний тэрийг давж одоо өнөөдөр бизнес эрхэлж байгаа шинжилх ухааны салбарт одоо ажиллаж байгаа төрийн албанд одоо зүтгэж байгаа энэ олон одоо 40 настангууд 50 настангууд 50 эд настангууд одоо 60 шүргэж байгаа улсууд бол би бодтоо их гавьяа байгуулсан гэж бодъё. Зүгээр л өөрсдөө дор дороо хүл алдаагүй дээ. Тэ? Зүгээр л өөрсдөө дор дороо гэрвүүлүүдэ айтаахан авч үлдсэн, өрөө хөхтэй айтаахан амьдралаа аваад явсан. Өрөө хөхтүүд одоо элэг бүтэн сайхан эрүүл саруул хүмүүжүүлсэн. Тэр одоо актер эргүүлэг, тэр актер одоо юу нийгмийн шуурганд зүгээр хөхтэй гэрвүүл өрөө хөхтэй хайчаагүй тэ. Өөрө архт арсанд орчоогүй гим тэрэг болох хөтлөх юм уу та суу тэ архи бол замбраагаас тэг хүн чинь нэг ядраал барьц алдаал ирээдүйд маргааш тэтгэх итгэлгүй болоод өөртөө итгэх итгэлгүй болоод ингээл ирэхлээр ихэвчлэн архи дарс уудаг юм байна л да. Одоо баруунд бол одоо янз бүрийн юм хэргэлдэг тэ янз бүрийн юмд одоо юмнаас хамааралтай болдог байх л та. Тэр чинь бол бас нийгмийн тэг хямрал тий депресс энэ чих хол юм болж байгаа штэ хов хүний төвшин дээр өвчин болж байгаа байхгүй тэр чинь Монголд одоо ч гэсэн тийм депресстэй болж эхэлж байгаа тий депресс юу сэтгцэн тийм юмуд бол нөө хямралууд одоо өртөл байгаа их байгаа их байгаа тий Улаанбаатарт одоо их байгаа гэхдээ яг хуу тэр актер хүнд үеиг бол нэг үеиг бодвол одоо бид нар давж даван туулж яах гэж хэлж бол гүцэд даван туулцсан гэж бол сэлж чадахгүй тий. Тий ямарсан одоо тэр хүнд үе бол бид нар өнгөрсөн. Тий туулаад өнгөрсөн одоо тэр хүнд үеэс бид нар гарах тий одоо дараачийн нийгмийн юу руу орж эхэлж байна. Тий. Тэр нөгөө юу гэрч байгаа тий. Аауудыг ярьж байгаа тий. Эсэ орчлоо тий. Аудаг уу? Тий. Тэр үед гэр бүлүүд тий одоо барьц алдсан аав ээжүүдийг ярьж байгаа тий. Одоо ч гэсэн тэгэл аа манай үеийн залуучууд бас нилийн бас ингээл сингл маа амар их ба шүү. Одоо та нар ч н аауд болцсон ба шүү. Тий. Одоо 92, 91 он, 90 онд одоо төрсэн та нар ба шүү. 90-ад оны тий ихэн үеийн хүүхдүүд та нар чи өөрсдөө их эцгүүд болцсон ба шүү. Тэгэхэд яг үүтэ одоо та нарын энэ явуулж байгаа амьдралыг бол арай өөр үчир шалтгаантай л тэгэж одоо хүлээ алдаад бүдлээд байгаа юм бол гэж бодож байна. Одоо тэр үед ядарсан байвал одоо илүү задарсан талын юмнууд явж байгаа бол тий задарсан талын тий хариуцлагагүй. Тэгтэл бас л тэр үеийн холбоотой тэр үеийн олигтой хүмүүжил аваагүйгаасаа болоод тий тэр үед олигтой хүмүүжил тэр үед олигтой хариуцлага гэдэг ямыг мэдрэхгүй өссөнөөс болоод одоо тэр хариуцлагыг нуруундаа өрхөөс татгалзаж тий тэрнээс цухтааж тэрнээс няцаж ухарч тэгэж л яаж байгаа бох. Тэгэхээр одоо бол хамгийн юм эргээ тодорхой болсон шүү дээ. Чи ажлын үнхэрийн ажиллахыг хүсээд тий интернет одоо юу гэдэг юм. 5 төрөг одоо 5 төргийн наанцаа нь одоо голж шилэхгүй бол чи үнхэрийн ажиллахыг хөдөлмөрлөхийг хүсвэл бас боломж байна шүү дээ. Тий. Аа эсвэл одоо юу гэдэг одоо энэ мэдээллийн 900 бизнес хөгжиж जैन тэгэхээр залуучуудад бол бизнес эрхлэх хүчнөө сайхан боломж байна. Одоо шинэ энэ ах нь бол хөдөлмөрийн эйлгүй байдлыг сургалт явуулаад тэгэл хажууд нь вакуум цонх үйлдвэрлэж одоо үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлээл долуулаа наймуулаа тэ ингээл одоо янз янзаар оролдож шít. Энэ чинь одоо сайхан ба шít. Тэ? Энэ чинь одоо сайхан байна. Энэ хүн одоо аль болохоор одоо ирээдүгээ баталгаатай болгохын тулд өөрийнхөө бүгд одоо хамтран ажиллахсад өөрийнхөө ажиллахстыхаа ирээдүй те амьдралын баталгааг улам баталгаатай болох улам тодорхой болох энэ гэр бүл өр хүүхдийнхээ сайн сайхны төлөө энэ хүн ажиллаж л байна шүү дээ. Эннээс илүү сайхан юм гэж юу байсан юм бэ? Хүн болгон одоо тэр бумаар үнэлэгдэх тийм төгрөгний хөрөнгөтэй тэр бумаар үнэлэгдэх тийм хөрөнгөтэй болохгүй шүү дээ. Тэр чинь бол нийгмийн хувь шүү дээ. А хүн болгон аз жаргалтай байх хэрэгтэй. Тий, аз жаргалтай байх. А аз жаргал бол хөрөнгөөр хэмжигддэг үү гэж боддё. Тий. Мөнгө бол илүүдэхгүй л дээ. Мөнгө хизээч илүүддэг үү. Тэгтээ мөнгө дутналхээс илүүддэг үү. Тэгтээ тэрнээс цааш шүү юм биш үү? Үнэлэгдэхгүй бас юм байдаг байхгүй юу? Мөнгөөр үнэлэгддэг юм бас байдаг. Тэгж хэлмээр энэ. Тэгэхээр одоо та нар залуучууд дашуурлгүй, залхууралгүй, өөрийгөө хойш нь тавилгүй. Аа би одоо 20 идтэй юм чинь одоо миний өмнө өчнөө олон жил байгаа гэд одоо хойш нь суухгүй. Тэр нэг олдсон хэдэн дөвөргөөрөө пив аваад уучдаг. Эсвэл одоо юу гэдэг нь гадуур зугаа сэнгэ нэг тийм ойр зүрийн юм хөөцөлдөд явдаг ба штэ. Тэ. Тэ. Одоо юу гэдэг нь өнгөцхөн юм хөөцөлдөд явдаг биш. Одоо өөрийнхөө эрдэн боловсрал дутуу бол тэрүүндээ мөнгө хийгээд хөрөнгө оруулад одоо өөрөөртөө хөрөнгө оруулаа тэ. Тийм одоо гэр тэг өөрөөртөө урт удаан хугацаанд хөрөнгө оруулах тийм юмд л одоо цагаа зарцуул. Тийм юмд л одоо тэр олдж байгаа хэдэн бэлэн мөнгөнийх урсгалыг чиглүүл гэж би хэлэх байна. Нэг машин аваад шалдар балдар юмд тэгээд яг хэрэгтэй машин хэрэгтэй л дээ. Үгүй машин амдрал хэрэгтэй л дээ. Тэгтээ бас хэрэгс хэтэрсэн юм бас байж хэрэггүй шүү дээ. Эргээ тэрийгэ засаж янзалж арчиж чадахгүй бол нэг хүнтэй машин яах юм бэ? Эргээд одоо машин гэдэг чинь үүрэг гүйцэтгэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэхээс биш машин бол айгүй амархан үнсэнээ алддаг. Айгүй амархан дараачийн загвар нь гардаг. Айгүй амархан техникийн шийдэл нь хуучирдаг. Айгүй амархан дараачийн үеийнх нь баг төлш, хайбрид төлш, тэ? Альтернатив төлш гэдэг юм уу? Тэр нь шилждэг, тэ? Өөрөөр хэл эдийн засгийн хувьд бол машин ч юм бол оо liability гэж оо liability гэх тэр болгон залуучууд ойлгохгүй хаалт ингэж тайлбарлаад байна. Зөвөөс карманаас мөнгө гаргадаг юм. Карманаас ч мөнгө урсгаж байгаа юм бол liability. Нөгөө жижиг өвөө гэж нь хэлдэг байсныг санаж байгаа үстэ. Асаах болгонд л юугаар яндангаа бүснийхээ яндангаар мөнгө асгаж байдаг. Мөнгө шатааж байдаг. Энэ юмар яах гис юм бэ гэдэг шиг те. Тэгэхдээ яг хөө тэр Тэдний үед бол машингүй одоо нэг 60-70 50-аад онд 80-аад онд бол байгаад байдаг бол одоо өнөөдрийн амьдралыг бол машингүй хөдөлгөөнтэй байдалгүй одоо төсөөлөхөд хэцүү л дээ тий. Тэр амьдрал бол цаг цаг нь өөр болчдаг тий. Тэдний амьдрал бидний амьдрал өнөөдрийн амьдрал бол өөр болсон. Тэгжээж бид нар одоо бизнес шин ээж аа хоёрынх нь хувьд ярахад аль аль нь жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа улсууд ч тийм бид нар бол тийм том бизнес эрхэлдэг улсууд биш тийм жижиг. Тэгтэл бид нар одоо машин бол бидэнд маш чухал одоо гэрээсээ зүйл тээврийн хэрэгсэл. Дор ээж ажил руугаа очиход 11 талдаа 16-7 км шүү дээ. Хотоос гадна тийм одоо тийм 16-7 км шүү дээ. Тэ чам тэлж байгаагүй лөө. Тэ. Тэгэхээр тэгэд чинь бүтэн өдөртөө гэвэл 34-5 км болоо явчих шүү дээ. 3 өдөр 4 тэгэ болоо гэдэг. Тэгэ хотын төвд чинь бас болоогүй наагур цаагур ажил амжуулна тэ энэ тэн төгжрэн тэ одоо хотын хөдөлгөөнд аль болохоор оролцохгүй гэж боддсон юм л да тэ. Ажил руугаа очивол цаана тэндээ явгаа яваад ажлаа амжуулахыг боддیں۔ Тэгтэл хаяач хүүхдийн сургууль эхэлжлэр дүүнэрийн сургууль соёлоос өдөр дор ажныг очиж авнаа да тийм үстэй. Гэх мэтлэн гэхдээ тэгэл гинтээ ажил энэ тэнд гарна мэдээж төлөвлөсөн төлөвлөгдөөгүй ажлууд. Тэгэхээр тэр бүгд чинь машин унаагүй бол бас өнөөдөр ажил амжуулахад хэцүү болчихлоо л доо. Тийм. Гол нөгөө нэг олонд ингээд залуучаад гэхдээ тэгээд яг таа түр хитэрсэн хэрэглээ гэдгийг залуучууд гоо байхгүй мөнгөөр л хэрэггүй юм аваад байгаа тэгэл одоо тэр чинээ санхүүгийн хариуцлагагүй тий байхгүй мөнгөөрөө лизинг гар утсаа авч байна. Яг тэр гар утсныхаа хэргийг гаргаж байна уу? Би бол одоо гар утсаа аль болох одоо яахыг боддоо шүү дээ. Одоо хөрөнгө оруулалт гэж бодоод тэрүүгээрээ би илүү үнцэн одоо подкаст сонсч тэрүүгээрээ би ажиллаа хийж гээд хүмүүстэй холбогдож гээд одоо сошиал нетворкоор реклам зар сурталчлаа заримдаа бүр тэрүүгээрээ видео медиа аваал те байнгын одоо лайв одоо чи бол гар утсныхаа хэрэгийг бол бүрэн гаргаж байгаа л да. Аа үн тэрийг бол байнгын харж байгаа тэр одоо ээжи өгсөн утсаа шүү дээ чиний инстаграм чиний юу те ээжи чинь өгсөн, аав чинь өгсөн ч гэж хэлж болно. Яг бол аав нь ээж нь цоошин утас авч өгöd, тий? А тэгэд тэгсний улмаас ээжийнх нь утас чамд очсон, тий? Аав нь тийм алхам хийсэн шүү дээ. Ээж чинь утастай болсон. Тий. Тэгээ шаш шатандаа ингээд шинжлэхтэй явсан ч гэдэм юм, тий? Ерэн зүгээр гэхдээ нэг бас л одоо машин хандаж байгаа шиг гар утсанд тэгж актер одоо яг functionally шаардлага хангасан байх хэрэгтэй тийм functional одоо би заавалчгүй 10-ыг iPhone X заавалчгүй тэр нөгөө юу аваад авах шаардлага байхгүй надад яг үгүй яг яванда за одоохон байж байгаа юм одоо удахгүй яа шаардлага хэрэгцээ болно л доо яванда тэр чинь аван л да тэр чинь дандаа одоо нэг 6-7-8 дээр гацсан юм шиг ингээд байгаад байж болно. iPhone ч өөрөө бас өгчээсэн чинь iPhone 10 авахгүй гэж. Агүй агүй. Одоо худлаа тийм юм яриад байгаа. Одоо тэр авах шаардлага одоохондоо байна. Яг одоохондоо шаардлага нь байхгүй юм санагдаж байгаа байхгүй. Тийм. Миний утсаал гайгаа жоохон одоо батарей нь жоохон одоо халтдаг болоод жоохон солиулчихж байгаа. Жишээ ярил л да. Сая одоо жишээ нь орхонд чиний дүүд те аун iPhone 8 Plus авлаа л да. Яг уу одоо энэ дээр төрсөн өдрийн бэлгээр нь нуугаад яг уу төрсөн өдрийн бэлгээр нь бэлдэж бодож яасан. Тэгвэл ер нь зүгээр бас л хүүхдээ эрхлүүлж байгаа хэрэгэлтэй. Одоо 20 гарцсан бүсгүүд тэгэл одоо 3 сая гаруй төгрөгний утас авчихвал те. Тэгвэл одоо шинэ юу гэдгийг iPhone ава 10-ыг авчул 10 ч илүү үйлдэлтэй юм биш үү гэж надад хэлсэн л дээ. Орхон. Тэгээ би яг тэр үед гудамжаар мөнгө завьягийн тэнд өмнө алхаж явсан. Тэгээд тийм юм уу? За би эхлээгээр ороод 5 дохор руу гараад авшаа 5 дохор руу доотлын нөгөө юугаар нь орж байгаа номингийн нөгөө юу штэ реселлер штэ намын чи юуны реселлер айфоны юуны Apple reseller штэ тэ тэр булангийн дэлгүүрээр нь ороод тэгээд ингээ харсан чинь яг нь 10 байж л байна л да архана яг ямар утгаар хэлсэн тэ үгүй яг нь илүү functionally илүү юм уу гэсэн яадаг шгэлээ да одоо баг хоёр зөр утас та авч өгнө гэж ярьж байсан. Гэхдээ гинт над руу ярихгүй да. Аава одоо миний утас үнэхээр хэцүү боллоо. Таал одоо арга хэмжээ авч өгөөч. Аава би танаас гуйж гэн. Тий. Та дандаа авч өгч гэдэг л да. Гэхдээ одоо уушлараа одоо тань руу хантахаас өөр аргагүй байна. Тэгсэн байхгүй юу? Тэгэл яг надаа бас эргэлж л байгаа шүү дээ. Хүний өр олсон байх те. Тэгэл би тэр хоёр утсыг харьцуулахгүй юу? Тэгээ би уулын 8 сарын 19-нд төрсө төрөөр нь авч өгье гэж бодож ирсэн. Угаасаа миний төлөвлөгөөнд байсан учраас тэр асуудал айгүй хурдан явсан л да. Хурдан батлагдсан. Тийм одоо яг хав. Тэгээд яг мэдсэн юм шиг орхон яг над руу ярьсан байхгүй юу? Тэгэл очиод харьцуулаад үзсэн хоорондоо бараг сая төгрөгийн ялгаатай байгаа байхгүй юу? Үнэн. iPhone X. Аа тэгээд 9 Plus. Тэ? Тэгэд би яг ингээд би өөрөө нэг нарийн техникийн талаар гэгэрсэн хүн биш шүү дээ. Тэгтээ аав нь ингээд бүх юмнууд энэ үзүүлэлтүүд нь харьцуулаад үзээд байгаа байхгүй юу? Нэг хактер ялгарх юм байхгүй. Тэ миний охин тэрийг бол өөрөө баг онлайн судалч хаар байгаа байхгүй тэ. Тэр үзүүлэлтүүд нь а гэтэл үнийн судлааг байгаа байхгүй. Тэ? Эхлгүүрлө ороод үзсч болно л доо. Дээшээж гараад үзсч болно таван дохорлоо те. Mobicom-ийн юу лангууг те. Эсвэл одоо доор тэр юуны реселлерийн юг лангуу дээр үзсч болох ус. А гэтэл тэгчээг байгаа байхгүй юу? Тэгэд би заавн чанд ямарс нэг утас авч өгье. Угаасаа аав төлөвлөсөн байсан анхныхаа төрсөн өдрөөр. Тий. Сүүлийн утсыг бас л жирэмсэн анхныхаа хөвгтө гарах гад тээж явахт нь авч өгсөн. Тэр бол 6S байл уу юу ч үлээ дэ тээ. Тийм утас байсан. Бас л iPhone. Тэгээд энэ удаа аав нь 8-ыг аваад өгье гэсэн. Бөөм баяр. Тэгтээ аав нь 8 Plus-ыг авч өгөөгээ төлөвлөсөн байсан. Өөрөө. Тэгээ 8 зүгээр regular 8 биш тээ. Арай жижиг биш. Том юм. Тэгээ хүүхдүүд ийм байхгүй юу? Хүнээс ерэн зүгээр эндээс юу хэлэх гээд юм хэлэхээр хүнээс юм хүсэж байхдаа тэр судалгаагаа бас өөртөө хийх хэрэгтэй. Тэ? Тэ? Зүгээр нэг тийм нэг зүгээр нэг ийм байхсгүй байхгүй юу, тэ? Сая төгрөг, сая төгрөг ямар хөдөлмөр, ямар хүлсээр олдгүй. Тэ шүү дээ. Сая төгрөг. Ихэнх хүмүүсийн сая төгрөг цалин зүрхгүй шүү дээ. Ихэнх одоо энэ эсэргүүцэл талбай дээр зарлаад одоо өөрсдийг одоо бараг л одоо амьд цул болно болгоно золиос болгоно нүцгэн шалдан үс гизгээ аваад байгаа энэ хүмүүс чинь бол сая төгрөг энэ цалин авч чадахгүй тал ингээд байгаа шүү дээ. Энэ усууд чинь цалин бол саяас хамаагүй доогоор байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нийгмийн татгал. Тийм. Юу асагтаал. Тэгэхэд зүгээр хоёр утасны ялгаа, үнийн ялгаа байгаа байхгүй. Тэрүүнд айгүй мэдрэмжтэй багс. Яг хуу орхны жишээн дэр одоо нийт залуучуудад л хэлж яана л да. Аа. Тэ. Залуучууд мөн тэрүүн дээр их юу яагаа ч ээ та нар. Судлагаатай тооцоотой байгаа ч ээ тооцоотой амьдраа ч ээ залуучуудаа л гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр сайн сайх юм руу тэмүүлэх тэмүүлэлгүй яг хуу тэ. Шин нийгэм хөгжиж байгаа юм чинь нэг дороо байгаад байна. Тэнгэрээс үүг тэгж асууж арай чадахгүй байгаа даа. Тэгээ чи шинэ надаас тэгж асуудгүй л дээ. Тэрүүн даавн талархаж явдаг ягд бол чи бол бас энэ гэр бүлийн том хүүхэд нь энэ хоёр дүүдээ байнга үлгэр жишээ болж явсан. Одоо ч одоо болж яваа. Тэгээд тийм одоо юу гэдэг юм бэ? Бас бодлогогүй би тэр тэнэг гэж ярихгүй. Тэгтээ бодлогогүй тийм юм надаа бол миний хүү ярихгүй л дээ. Аав нь тэрүүн дэх талархаж явдаг. Аав уустай юм биш үү? Миний хүүд. Тэ. Тэр нэг юу л одоо Rich Dad Poor Dad хоёлаа их сонсоод байгаа шүү дээ. Роберт Киосаки гээд баяа аав ядуу аавын зохиолч. одоо мундаг 10 мянган объекттэй гэж хэлсэн шүү дээ Америкт. Үл хөдлөхий. Оо за. Тэгээ зүгээр өөрт нь мөнгө cash flow сар болгон орж ирж байгаа. Мөнгө орж идэг тэрүүгээр одоо байнга юм худалдаж авч яадаг байхгүй юу? Хэдөөсөл тийм байхгүй. Ер нь тийм бас залуучууд тийм тэр үний нөгөө нэг юу сайн liability гэдэг ага шүү дээ тий. Liability тэгээ asset гэдэг. Энэ хоёрыг айгүй ингээ. Liability хоёрыг хүмүүс ялгаж чадахгүй байна гэдэг байгаа байхгүй. Asset бол үнэ шүү дээ. Халаасрууч нь мөнгө хийдэг. Хөрөнгө оруулалт. А liability халааснаас ч мөнгө гаргадаг. Зарим хүмүүс нэг орон сууц авчихараа тэрийг asset гэж бодоод байдаг. Тэгсэн мөртлөө өөрсдөө дотор нь амдраа сар болгон мөнгө төлөөд ингэж байгаа. Тэр бол liability. А тэр байрыг аваад түрээслээд мөнгө орж ирж байгаа л тэр бол харин asset болдог гэд. Нэг объектыг хоёр өөр юм болгож болно те. Тэгээ яаж харахааса. Одоо шинэ залуучууд одоо би ингээл монголчууд ингээл эргэн тойрон ингээл байж ян л да. Одоо ялангуяа тэр залуучууд ингээд нэг бахан хурган дарга нар байна шүү дээ. 30 40 настай залуучууд яагаадч хүн амтнаас нэг бахан мөнгө зээлээд тэгээд ирээдүйн орлого нь айгүй тодорхой биш те. Хин нэгэн улс төрийн нам, хин нэгэн одоо дарга зэрэгээс одоо нэг тийм сэжиг бүхий ажил албан тушаалаас те. Эсвэл одоо хөл дээрээ тогтоогүй нэг тийм жижиг бизнес, жижиг дунд бизнесээс хамаг юм аваачаад барьцаалаад хамаг юм аваачаад нэг машин тийчдэг нэг Land Cruiser 200 ч юм уу те. Сошн Land Cruiser 800 юу 200. Тэгээд азар бас би тийм 200 сая төгрөг штэ тэр чин дор аяж те. Тэгээ бодоод үз. Тэгээд тэрийг бас болоогүй 8 хүртэл жилийн лизингэр авчихсан штэ. Яг уурчлага төлбөр нэх бага юм дээр гэл хөөрж баярлал те. Баясаал аваачаал нэг бага хэдэн дүргээ өөрөөсөө хамт шавхаад өөрийгөө нүцгэлээд тэ эсвэл одоо юу гэдэг нь хүн амтнаас бас давхар зээлээд ингээд авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр бол би бол asset биш, тэр бол liability. Хамгийн сонгодог утгаар liability. Тэр машин бол өдөөсөө юу ахад одоо энэ стресстүүлэн тэ. Машинаас болж үсэнд бууралт гараа. Тийм хүнтэй зодолтон, хүнд зодуулн, одоо янз бүрийн ажил гарна штэ. Ажиллагаа. Тэгэл тийм, тэгэл одоо юу гэдэг нь тэрийг одоо юу гэдэг нь өдөр сүнгүү одоо гаражтай гаражгүй бол өвөл одоо халаах гэж зовн тэ. Наандаж тэ. Тэгэл тэр маллах гэж өвөө юм болно. Тэгэд яг эдгээр одоо бат бөх одоо нэртэй сүртэй ч гэсэн хамгийн тийм одоо түлш хэмнэлттэй машин биш шүү дээ. Ер нь санхүүгийн үед тийм тэгээ айгүй хэцүү. А тэгээ тэр чинь жилдээ нэг 2-3 удаа л хөдөө явда шүү дээ. Тэгээ одоо бид нар шиг ингээл аршаанд нэг явж байна. А тэгэл юу яаж байна? А нэг ахトゥ хамаатан саднараа магадгүй цагаан сараар нэг очдөг байж магадгүй тий цагаан сараар очдөг өвөл а эсвэл одоо юу гэдэг гинт ажил явдал эсвэл хурим найр янз бүр юм гарахад яг хуу иш тийшээ явна л да хөт орон нутг хөтө гадаа тэгэхээс биш бусад ихэнх тохиолдол бол ирээдүйд нь хотод явна штэ тий хотод хотод бол их тахаа хотын төгжрэлд одоо чи 4.7 5.7 литрийн багтаамжтай юу шатаамаар байна уу? Тэ? Эсвэл одоо юу гэдэг нь 2 литр, 3 литр тэ? Ин багтаамжтай хөдөлгөр шатаамаар байна уу? Тэ? Дизель шатаамаар байна уу? Бензин шатаамаар байна уу? Одоо юу гэдэг нь тэ? Тэгэл эргэл нөө байгальд учруулж байгаа агаарыг бохирдуулж байгаа тэр бүх юм чинь бас байгаа шүү дээ санча. Тэрг бол манайхан бүр бодохчгүй байгаа. Тэгэхээр наадах мөнгө тоолж чадахгүй байгаа чинь агаарын бохирдлыг одоо бодох тийм хэмжээнд очиагүй хальта ихэнх нь тийм харамслаа. Гэхдээ тийшээ очино. Манай залуучууд бид нар бүгдээрээ тийшээ очино. Мөнгөөч тоолдог болно. Ихэнх нь мөнгө тоолж сурна. Байгаль орчин агаарын бохирдл хөрсний бохирдлоо ч гэсэн боддог. Тэрүүн дэх одоо санаа зовдог болж эхэлнэ. Шүүмжтэй ханддаг болно шүү дээ. Тийм. Яг Маслоу хайрархи гэдэг шүү дээ. Пирамид хүн өөрийнхөө хамгийн энгийн одоо нөгөө ойрын хэрэгцээнүүдээ эхлээ хангаж иж дараа нь тийм юу боддог. Одоо эхлээд дараа үсгүй авах хэрэгтэй. Эхлээд одоо даарахгүй байр сууц тийм. Тийм. Зүгээр эхний нөгөө хэрэгцээнүүд өөр цэвэр агаар амьсгалах хэрэгцээ хүртэл манад айгу хэцүү болсон байгаа шүү дээ. Тий, тий. Хамгийн доод пирамидын хамгийн доод шатны юм. Тэгээ тэрнээс дээшлээд юу явдаг лээ дээ. Хамгийн дээд талд нь self actualization гэдэг. Аа. Одоо өөрийнхөө потенциалыг бүрэн одоо яадаг чинь. Том юм зориулах тий. Тий. Зүгээр нэг гид содоодны элгвөрний юм зарцуулахгүй тий. Том юм зарцуулах тий. Big cause тий. Тэгэхээр яг хөө тиймэрхүү юмнууд байдаг. Аа тэгэд залуучууд бас нэг тиймэрхүү юмнуудыг бас нэг яадаг баймар юм. Аа ялгаж салгадаг болох хэрэгтэй байна. Нэг тийм зөв хөрөнгө оруулалт хийж сурмаар байна. Тийм гол нь мөнгө орж ирэх юм даа л тий. Одоо тэр Land Cruiser-ыг төрөөсөлж хийж бас болно шүү тий. Үгүй шаардлага гарвал чинь машина 5 дөрвөөр төрөөслээд нэгд нүрэг олчих гэсэн усуд байгаа шүү дээ. Машин ашиглаж чадахгүй байгаа усуд тий. Тий. Тэгээд манай энэ дарга нарыг л харалтаа. Одоо дарга нараас л эхэлж байгаа шүү дээ. Байнга л одоо шин загварын Mercedes Benz машинаар парк шинжилнэ. Яг төмөндөө үйлчлээд байгаа юм уу эсвэл? Тий. Тэгээд өөрсдийнхөө үйлчлээд байгаа юм уу? Тий. Өөрсдийнхөө тансаг л тэр бол үнэхээр ямб л واخхой юу? Ирэх ямб. Тэргээл одоо эдэлчих гээл үзэл жишрээл байгаа. Тэгэхээр тэр мөө ядарсан одоо бүрдүүлж яддаг тэр нөгөө төвлөрсөн төсвийг бол өөр юм зарцуулж болно шүү дээ. Ямар одоо тэр машин явж болоол байх. Тэр машинууд явж болоол. Америкийн ерөнхийлөгчийн юу машин байгаа шүү дээ. Америкийн ерөнхийлөгчийн машин тэр шин бол яалчгүй хамгаалч шаардсан. Манайхны тэгэж одоо яах гээд байгаа улсууд байгаа ч юм уу ч юм уу те. Хөнөөч гээд байгаа улсууд байгаа ч юм уу. Тэнтэй болоо хав харах уу одоо энэ болж байгаа мэдээ. Гэхдээ хамгийн гол нь байсагаал нэг жил 2 жил 3 жил болоод загвараа шинчлээд байдаг байхгүй юу. Тэр уусаал машин өмнөх компаниас тэгээ шүү. Өмнөх машинууд яваад болоод байна. Тэр миний энэ бор машин ба штэ. Энэ 150. Энэ одоо 7 жил явж штэ. Аав нь 11 онд авсан штэ. Энэ нэг явж шалаагүй одоо нэг дөнгөс 74-тэй өнө 75-тэй болж штэ. 1000 км сайхнараа л байж тээ. Энийг бол тэр дилерэн ч гэсэн таны машин сайхнараа байж тээ. Сингл аха таны ямар гоё эдэлт юм бэ гэж байгаа байхгүй ямар цэвэрхэн эдэлт юм бэ гэж үйлчлэгийн хамгийн юм ном жураар. Тэгэхээр надад бол л байсагэл өвчгнөөл одоо 11 оны машин хуучирчлаа. 16 оны машин авъя. 17 8 оны загварыг одоо гарчлаа. Одоо бушуухан солихгүй бол болохгүй нь. Тэгэхгүй би одоо яг тэр тал дээр бол бас жоохон хэтрүүлээд байдаг шүү дээ. Цагаан сандал мандал. Нэг пүүзи бүр цагаан сандал болтол нь үсээ. Ээж бүр сүлдээ өрөвдөд. Уул нь пүүз байснаа дараа нь сандал болж эхэлсэн. Хит хитэн газара. Үгүй ээ. Гарч ийл гарч. Тий. Гэхдээ энэ машин бол сайхнараа байгаа байхгүй жишээ. Миний бүх хэрэгцээ шаардлагын хангаж байна. Би өчөөл ачиж. Би баян хөдөө гадаа. Хөдөө гадаа ажиллаар явдаг хүн те. Юм хойно ачаан дээр ачаад явдаг. Дотоо хүмүүсээ суулгаад явдаг те. Миний альбом хэрэгцээг хангал байгаа байхгүй. Хэрэггүй хангахгүй байсан бол би аливаа залхаад хэдэн дөрвөөр зарцсан л байгаа штэ те. Солицсан л байгаа штэ. Шинчилсэн ч юм уу тийм байгаа штэ. Тэгэхээр хэрэгцээ шаардлагыг хангаад байгаа учраас би нэг хөвчөө хөдөлсөн юм шиг энэ яагаад яах вэ? Тэр ер нь зүгээр мөнгө чи өөр юмд зарцуулж болно шүү дээ. Харин тийм ээ. Өөр хэрэгцээ шаардлагатай юмд тий. Өөр илүү хэрэгцээ шаардлагатай, өөр илүү өрөөгөөчтэй юм зарцуулж болно доо. Эдгээр яа. Баярлалаа мэдээ. Эдгээр ярих цаас үлдээ. Али ээж нь барьж ий цаа. Та ярилтаа яаж. Аа, ээж нөө за суунаа. Сайн байцгаана уу орой минь. Тийм үү. За. Аав хоёр бас нэг жилдээ нэг оролцож штэ. А жилдээ нэг удаа явах ингээд гоё ярилцах боломж гардаг те хөдөө хамт явхаараа. Яа босдгүй. Гүй гүй. Нөгөө гоё тухтай ярилцдаг л да. Гэтэ ингээд нэг тухтай ингээд олон хоног тухта олон хоног хідүүлээ ингээд суугаад нэг нэх гоё хүүхдүүдтэй яар хөөрөлдөх гоё идэв шүү дээ. Бүтэсээ дээр алга хүүхдүүд маань иртгэлдээ тегэрт. Тэгэл яриал сайхан суудаг. Хүүхдүүд маань том болчихоор бас хөдөө ялангуяа их сайхан байна эндээсээ. Юу хэцэгцэрж ийн бод хэцэгцэрж ийн. Тий. энерги сайхан энерги авч ийн уул ус аршаан цэвэр харилцаа тийм тэгээд нэг Wi-Fi, интернет, гар утас байхгүй нөхцөлд ингээд хүн яг органик харилцаанд ордог юм байна. Тэ органик байгалийн сайхан яг харилцаанд ордог юм биш үү? Илүү. Тийм, тэгээд амттай хоол болохоор аргагүй аргагүй. Тийм, миний хоол хэдэн өдөр сооччоод хоол. Хүү яан хүүхдээ тэгэж хэлсэн. Өмнөсөө яг подкаст дээр би бас яг тэгсэн шүү дээ. Энэ яг нэг хоолны үеэр таарат юм л дээ тий. Ярилцах цаг. Аршаа нааж ирчээл хэдүүлэн гэсэхэ. Тий. Ууг наршаан дээр. Аршааны талаар гоё ярилц. Аршаа нөө энэ нэгэн социализмын үед бас манай улс төрийн төвчөөнийхэн нөгөө хин сайд үлээ цагийг ерөхи сайд Содномгоо эднэр их ирж уудаг байсан гэсэн. Содном сайд. Сайд нарын зөвлөлийн дараа Содном сайд ирж их ууж исэн гэсэн. Тэгээд эн чин нөгөө нэг дотор бүх эргтнүүдэд их сайн. Аршаа юм гинлээ. Тэгээд ялангуяа илгэнд их сайн гэд илгэний одоо хүнд үедээ орцсон байсан хүмүүс хүртэл одоо энэ дуугаад иларшад 20 хэдэн жил одоо тэрнээс хойш ууж байгаа хүмүүс ч байна. Энэ дархны хүмүүс эдэг гэд бидний жил болгоо ирэхэд энд байж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хүмүүс энэ аршааныг их шүтэж энийг сайхан тогчулсан байгаа юм байна. Тийм тамид тогчулсан байгаа юм байна. За энд нөгөө нэг хан хөрмийн аршааны дээд ихнэ гэж ярьт юм бэл. Хамгийн дээдлийнх нь ихнэ. Хану хөрм. Хану хөрмийн. Тэгэд энэ хану хөрмийн өшөө бас доод юу аршаан гэж байд юм шиг гэлээ. Тэр энэ дээд аршаан. Тэгэд энийг тэр багтун дээр болгоо амьд гэдэг үү? Тийм гэсэн. Тэгж ярьж ийн лээ өнөөдөр тий. Баян ахтад. Тийм. Тэгэхээр тэр аршаан энэ бид нар яг гоё ихээс нь одоо энэ аршааныг ийм сайхан ундааг одоо хүртэж бай. Тийм. Тий, одоо энэ гоё, тий, энэ гүнээс энэ уул усны гүнээр л одоо ингэж бүр нэвтэрч гарч ирж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ хөрс, энэ байгальд байгаа бүх төр эрдэс, бодис тий, фильтрэгдэж гарч байгаа гэсэн үг. Одоо бид нар нөгөө орон сууцнаас чинь усыг фильтрлэн гээл янз бүрийн нүүрсээр, янз бүрийн юмар ингэж фильтрлж гаргаад байгаа шүү. Тэрнтэй адилхан л энэ хамгийн их баялаг эрдэс, бодисоор баялаг юмнуудаар л шүүгдэл тэгэл тэрүүгээр баяжигдал гарч байгаах гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ч одоо өдөр тутам ууж хэрглэж чаддгүй юм одоо энд сайхан ууж ийн хүмүүс 7 хоног 10 хоног ууд юм байна тээ цагийн. Тий. Тэгээ ер нь бол яг хаа 7 хоног уугаад тэр гой хүүтэн боргоонд нь цохиулаад. Тий. Тий ялангуяа одоо дээш их хөшч хөөрдөг хүмүүс их сайхан байд юм байна өө тэгээд. Хөрөмтлөгддөг тий. Тэгээд чилдэг барьдаг усуу. Цусан ангамж тэрэгээр яг тэр хүүтэн боргоогоор цохиулахар сайхан нэмэгдээл тэгэл гой гой улаасаа хөрлөөсөн хүмүүс л болох юм биш үү те чирэг чирэг харагдаад тий эрэгтэй эмэгтэйгөө хүүхэд хөгшөдгөл бүгдээрээ сайхан тэрэнд суугаал тэр нь яг зориултын суухад ч гой ихтэйхэн болгоод ингээд хонхоолгоод тэг яг хоёр мөрөн дээр ингээд цохигдохоор бас хийцэн те хоёр хүн заримдаа зэрэгцээ суучт үнэхээр гоё юм байна. 7-оос 10 хоног бид нар ингэж байгаа юм. Одоо баг 3-дх 4-дх удаа ирж байна уу, тий? Тийм, 4-дх удаа ирж байна. 4-дх удаа ирж байна. Тэгээд энд чи сая хэлсэн 20 гаруй жил ирдсэн, тий? Нэг эрэхтээ одоо сараар ирдэг. Тий? 100 энд бүр зусдаг. Тийм дархны улсууд байна. Энэ улсууд бол илгэний одоо хүнд үе шатанд орсон, эцсийн үе шатанд орсон хавдрыг имчилж тэгээд одоо 20 хэдэн жил амьдарч байгаа хэлэч одоо гайхамшиг үстэй. Тэ? Одоо энд өөр ямар нэгэн тайлбар, сурталчилгаа, реклам бол хэрэггүй. Сайхан ийм юмд залуучууд гэлтгүү бүгдээрээ ер нь тэ ирж ингэж амарч явах хэрэгтэй юм шиг тэ. Энд ч бас амралт ч тэ. Сувлал, амралт. Энд тэр нөгөө нэг гоё тайван сайхан байх юм да хүн их олон юмд сатарахгүй ажил төрлөө бодохгүй энд ямар ч холбоо сүлбэгүй болохоор тэр нь бүр хамгийн их амралт зурагтгүй гар утасгүй wifi-гүй интернетгүй ингэж байх чинь ерөөсөө хүний нүдээ ч амраад юм ин оюун ухаан бодлооч сайхан цэгцэлж гоё байлгад юм байна. Тэгэл ерөөсөө байгалийн жамаараа өглөө нар гарла Бослоо те хідүүлээ аршаан руу очлоо. Орой байгалийн жамаар унтлаа. Байгалийн жамаараа харах боллоо, унтлаа, гэрэл мэрэл асах юм баахгүй. Тэгэл ингээс сайхан. Хүүхдүүд бол тасралтгүй энд тоглож ийн сайхан наад. Тийм хөдөлгөөнт байдлаар байна. Тэр нөгөө бас л гар утсаа оролдоо тийм компьютер оролдоо суух энэ ч боломж байхгүй. Тэрүүгээр их давуу талтай. Тийм. Маш гол урсч байна. Маш гоё гол урсч. Хүүхдүүд голд очиж гол усаар тоглож байна. Усан дотор орж байна. Усан сэлж байна. А хажуугаар нь хүүхдүүд боожж байгаа байхгүй юу? Гоё. Тийм нүдэрээ ирж харах хэрэгтэй л дээ. Альва газрын гайхамшиг үл те. Хүн яг өөрөө бодтоор харж ижил тэр мэдрэмжийг мэдэрдэг. Тийм чинь Монголд ийм өчнөө сайхан газрууд биш. Тийм өчнөө гоё газрууд байгаа. Ус их хүчтэй юм шиг байгаа нэ. Ус гэд. Хүн чинь нөгөө тэр би тэр сүүл тэр нөгөө кафесийн юг ирж ахтас ягаад цааш нь интернетээр уншаад үзсэн чинь. Нөгөө Японы нэг тийм юу гэсэн чи тээ эрдэмтэн билээ ус руу ингээд баярлаа гэж хэлээд нэгэн рүү ингээд одоо хараалын үг мөг хэлсэн ч юм уу тэгээд ингээд юугаар ингээд микроскопоор харсан чи усны бүтцэн ингээд нэг нь айгүй гоё юм цэцэг шиг юу шиг ингээд юм цасан ширхэг шиг тийм нөгөөх нь бүр юм арцгар ингээд болцсон тэгэхээр нөгөө нэг манахан тэгэж яриад байсан тийм нэг их сайхан сэтгэлээ шингээж цай яадаг маадаг гэл тээ цага буцал чандаг гэдэг юм. Тэгээд гой сайхан сэтгэл агуулж хоолоо тэр хоолоо хийсэн хоол их амттай болдог гэдэг чинь тэр ерөөсө усныхаа бүтцээс ихсүүлэл тэр нэг гой зүв болохоор тэр хүндээ их гой очдаг. Тэгээд бид нар чинь нөгөө эмч хүний хувьд бас бидний бие организмын одоо 70-80% нь одоо уснаас бүтэж идэг гэдэг бүх эдисэнд ус байгаа. Тарх бол бараг тэр чигтээ ус гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар дандаа сайхан гой ийрэг юм бодож дандаа сайхан сайхан ямыг төсөөлж хүсэж мөрөөдөж ярьж бодож бүр бодол бол маш хүчтэй байдаг гэж байгаа. Монгол хүн тийм Монгол хүмүүсийн бодол бол маш хүчтэй байдаг гэж байгаа. Оюун ухаан одоо тэр илүү хүчтэй байдаг. Тэгэхээр одоо эцэг их одоо хүм болгон одоо амнаасаа гарч байгаа үгийг хүртэл зөв хэлж явах хэрэгтэй. А бодож байгаа бодлоо хүртэл цэгцэлж их гоё эриг сайхан бодож явах хэрэгтэй. Хүсэж байгаа юм аа бодчихъя гэж хэлж яриад идгийн. Та бүхэн тэр амжилтанд төрсэн бүх хүмүүсийн ер нь ном зохиол юмыг үзэж сонсож байхад бол дандаа л ерөөсө хүсэж байгаа гоё мөрөөдөж байгаа билээсэ гэсэн юм аа бодох хэрэгтэй. Та нэг мөрөөдлийн юу гэдэг тийм. Мөрөөдлийн альбом гэж бид нараас хийжсэн. Тэ. Мөрөөдлийн альбом гэж хийжсэн. Тэгээд ярихтаа хүртэл одоо чинь манай залуучд их айгүй гоё гэж ярих юм биш үү? Айгүй гэдэг чинь өөрөө тийм негатив сүрэг үг байхгүй юу? Айгүй гэсэн үг байхгүй юу? Айтай сайхан гэж ярьдаг. Айтай сайхан тий. Тий. Аюултай ч юм шиг тийм санаа үү? Тэгэхээр их сайхан, маш сайхан гэж тэр юм аа гоё магтж байгаа юм биш үү? Тий. Амар гэдэг чинь одоо тэр амар гоё гэдэг үг нь гоё гэдэг үгнийхээ урт талд амар тавьчаар тэр гоё үгээ. Амар гэдэг одоо хин одоо маш гоё гэж харин тий. Их санд тий баг авахтай гэж хэлдэг байсан. Мэдхгүй надад санддаг. Энэ хотын өвт, хотын соёл штэ, хотын өвтүүд энэ ярианы оо хог байхгүй оо ярианы хог штэ. Хүн болгон тэгж ярьж штэ. Телевизээр бараг л тэгж ярьж штэ. Амар гоё. Бараг сэтгүүлч тэгж ярьдаг. Тэгэхээр бид нар чи ерөөс энэ үгүүд дандаа цэгцэлж явж явах хэстэй мэн. Ялангуяа бодлоо өр хөөхтийнхээ талаар дандаа сайн сайхан бодож явах хэстэй юм байна бид нар чи. Нутаг их орон а одоо энэ улс төрийнхээ ус төр явуулж байгаа хүмүүсээ ч гэсэн дандаа сайн талын илүү хараасаа гэж би бас боддөө шүү дээ. Одоо хүн болгоо энэ Монголд амьдарч байгаа хүн болгоо аа тэр эсвэл тийм үү, энэ эсвэл ийм үү гэж тэгэл бодоод байх юм бол тэр 90% сайн тий, нэг 10% одоо муу байж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ухаал улам гаргаж ирээл 10% нь л яриад байдаг тий. Тэгэхээр ерөөсөө юм болгоны сайхан талын яриад байх юм бол тэр нь илүү цэцгэлж дэлгэрэх юм болов уу гэж би бодоод идэв шүү дээ. Тэгэхэл юм энэ уус их хор мон. За энэ одоо энэ дээдлийн энэ уус төрийн гэдэг юм уу одоо их уус их хурлын гişвэн энэ үнэхээр зөв юм ярьж энэ да. Монгол улсынхаа төлөө ингэж энэ дач гэдэг тэрийн илүүтэй их яриасаа гэж ойлгодог. Мэдээж хэрэг ажил явуулжлаа юм чи алдаа оноо байдгэл бах те хүн болгонд. Тэгээ аль ч шатандаа. Одоо нөгөө Twitter лөө оронгоот чинь ингэ зарим хүмүүсийн юунот бол бүр арай л негатив ингэ бүр өвчлцэн юм шиг юусэн гэж тийм бүр ингэ тарих нь өвчлцэн юм шиг бүр баг нэр гэдэг байхгүй яг ингэ л бүр дандаа бүр ингэс нэг юм гэж хатгаж зууж ингэс нэг шүрүптэй тийм шүрүптэй шүү дээ тэгэж одоо бас яг тэр нь гоё өдөг юм оо эсвэл зүгээр яг тэр юм хүмүүс яг хуу тийм хүний энерги гэхдээ тийм юм ингэс дандаа ингэж цацж ийн гаргаж ийн гэдэг чинь сайн юм шүү дээ яг хуу тийм нийгмийг хорлож байгаа нийгмийн одоо энэ уур амьсгал, нийгмийн одоо энэ сэтгэл зүйг хорлож байгаа бас нэг асуудал л да. А тэгтээ дандаа муулдаг бас хүмүүс. Хамгийн гол нь өөртөө яаж тэрнээс сохирж байгаагаа мэдэхгүй л явж байгаа байхгүй юу? Тийм, тэрийг бодоод тийм. Дандаа сэтгэл санаанд нь муу юм. Сэтгэл санаанд нь хор буцалж байдаг тийм. Яаж одоо өдөөчхөө хатгахчих уу? Тэ ямар одоо хоруг хэлчих вэ? Яаж одоо шоглочих вэ? Яаж явуулчих вэ? Тэр чинь муу штэ. Яаж тэр хүнд өөрт нь сайн байх вэ? Бүр ингэ тасцсан байдаг гэж магадгүй бас. Тэгж байхгүй бол бүр тэгж байхгүй бол бүр ингэ нэг хэцүү байгаад байдаг. Тийм байж магадгүй. Одоо яг тийм хүмүүс байдаг л да. Одоо ингэ залуучууд дунд ч гэсэн ингэ л аль бас нэг сүрэг юм л илүү ярих гэдэг. Тэр болохгүй яах болохгүй бүтэхгүй. Тэр ч би бүтэхгүй бах туу ч гэдэг. Дандаа болохгүй бүтэхгүй дандаа яриад байдаг тийм. Нөгөө хамгийн байж болох хамгийн нөгөө болохгүй юм яриад байдаг тийм. Тийм. Одоо ингээд би одоо сүүлийн жилүүдэд их сонирн болцсон мүлээ. Ингээ хүмүүс жахан тийм сүрэг юм яриад ч юм уу нэг нэгэ муулаад ч юм уу тэгэхэр ингээд нэг эвгүй оргод дотор эвгүйцээд баймаргүй санаг тэг холдоо явчихдаг. Тэгээд нэг аль болохоор нэг хүмүүсийн тэр ярьж байгаа чиглэлийн нэг гоё илүү зүв тал руу оруулах ч юм уу. Тэ ингээд нэг гоё болгох юмсан гэж тэгж чиглүүлдэг болсон. Тэ бүр ингээд нэг дотор сонь арзганад нэг эвгүй болоод тийм ухаа яагаад таа гэвэл тэ. Тийм ухаа ёо. Сүрэг юм яриад таа гэвэл. Тийм сүрэг юм битээ яриад. Сүрэг юм яриад. Сүрэг юмын дандаа гаргаж ирж тавиад байж гэдэг юм уу тэ. Сая яав нэсэн шүү дээ. Нийгмийн асар хэцүү хүнд ийм шилжилтийн үеийг бид нар даван туулж байна те. Одоо өөрийн биеэр даван туулж байна шүү дээ. Тэр одоо тэр хүнд үеийг бол бид нар даваа туулсан шүү дээ. Одоо бол шилжилтийн үеэс гарч байна. Тэгтээ дуусаагүй байна. Тэгтээ ирээд онд ямар байсныг бодвол одоо сайхан болцсон ба шүү дээ. Тий. Үнэхээр гоё болцсон. Хамгийн зэгстэй замбраатай болцсон. Одоо бид нар чинь хөдөө ингээд хөдөө явход яадаг вэ л үү те. Тэгэхэд чинь бид нар нэг өдрийн дотор л тахвид ороод ирчихсэн шүү дээ. Энэ гоё засмал замууд байна. Хөвсгөл явход сая үнэхээр гоё зам байна. Тэгэл ингээд бас бахархууштай юмнууд хийгдэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр болгоныг л бид нар анзаарахгүй байгаа гэхээс ш. Тэр бид нараас даварч болохгүй байхгүй. Тэ тэр байх хста юм шиг хүлээж авч яана л да. Бас зүйл халда хүн чинь аль болохоор элийг хүс илүү хүсч тэмүүлж дээшээ дэвшиж явдаг л да. Дэвжиж явдаг. Гэхдээ ингээд дандаа муу талын, сөрөг талын, болохгүй бүтэхгүй байгаа талын яриад ахлаа чи бас юу. Тэ баг дийлэнх юм тийм. Тгээ сайжирчдаг байхгүй юу? Дийлэнх юм тийм. Тим учраас бас хүмүүсийн одоо сошиал нэтворкээр харж байгаа. Тийм, тим учраас бас одоо энд нөгөө нэг улс их орноо ингээд тий хөвгчлийг саатуулж байгаа санагдаад өгдөө. Жи ингийн иргэд бид нар одоо миний л бодол штэ тий. Өдөр тутам хийж байгаа ажлаа маш сайн хий. Бүчин сэтгэлээсээ хий. Яг өөрийнхөө өөрөөсөө хамаарсан. Хийж чадахгүй л тэрийг хийж чаддаг бол. За тэгээд өдөр болгон мишэж инээжээ. Инээмсгэлжээ. Хүн рүү хараад инээмсгэлжээ. Хүн рүү хараад мэдлжээ. Тэр болон чи хүний соёл. Тэр болон хүн рүү нэг хараад инээмсгэлэг тэр хүн урдаас уурлах уу? Тийм учраас хүн инээх юм бол өөдөөс хүн инээн те инээмсгэлдэг штэ. За энэ одоо ямар би энэ аршин дээр ч гэсэн харж ин л та. Ингээл суугаал ингээл сууж байгаа хүмүүс дээр очиод сайн байна уу? Сайхан амарсан уу? Те аршаан сайхан байна уу гэхээр над руу ингээл сонжоод харж исэн хүү өө сайн байна уу гэд мэдлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ одоо юу хэлчихв гэж барах. Хүний амнаас тийм сайхан үг гарах гэж те. Үгүй гол нь ингэж байгаа байхгүй энэ нөгөө танихгүй хүмүүс юм чигэд бид нар монголчууд юм бас танихгүй үнтэй нэг мэдлэх шаардлагагүй гэдэг юм сүлийн үе тогтцоод байна л да. Хуучин цагт бол босоо сайхан альч нутгийн хамаагүй үнтэй за сайхан амар намарч чинь сайхан хаварч чинь үгэл те ингээд сайхан мэдлээ нөгөө шинээр орж ирсэн хүн дэ цайцуу болол ингээд гой зочлонтойхоо байсан тэрнтэй адилхан ядаж өнгөрж байгаа энэ аршаан дээр хит хоног цуг өнгөрөөж байгаа хүмүүстэйгээ мэдлээд минь тустай яхад бол сайхан юм шиг санагдаад байгаа байхгүй тийм тэгэхээр тэр соёл бол бидэрт байх хэрэгтэй за дээрээс нь миний бас нэг ус их орондоо хөвгчлэлд нэмэр болох юм бол хүн бүр одоо нэг хог хаяхгүй байх л байгаа. Хог хүн болгон хог хаяхгүй хүн болгон барьд уус ундааныхаа савыг машиныхаа цонхоор шидэхгүй байх юм бол энэ үсэх орн чинь хөвгчлэлд нэг дэвшил явагдаж гэнэ л гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэр хүний соёл дээшилж гэнэ оюун ухамсар оюун ухаан дээшилж гэнэ гэдэг чинь уус их орн цаашаа улам хөвчхийн жишээ гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр тийм жижиг юмнаас хүн эхлэх ёстой. А тэрнээсээш тэр цаан сууж байгаа уус дээр уусыг хөтлөж явж байгаа хүмүүсийг шүүмжлэж суухын оронд өөрөө өнөөдөр хогоо газар хаяхгүй байх нь л чухал шүү дээ. Тийм, тийм. Амаа угаачих гэх шиг. Тийм, эсвэл одоо хүнийг муулахгүй, мялахгүй суух л тийм соёлтой байх хэрэгтэй шүү дээ. А эсвэл өнөөдөр чин сэтгэлээсээ ажиллая, яг үнэн сэтгэлээсээ хийгээд цагтаа гоцрохгүй ирээд сайхан тэрнээсээ таашаалтай гоё явах нь л бидний улс их орны хөгжлийн нэг юм уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм, би тэгж ойлгож байгаа тийм. Тийм. Өөрсдөөсөө амаа. Нэгэн тал одоо чимэнэ гэдэг. Нэгэн тал одоо би улсын суугаал тийм. Тэр одоо тэр улс төрийн юу хууль дүрм гаргаад явж чадахгүйгээс хойш би яг иргэнийхээ хувьд бол тийм юмнууд наад хийж явах хэрэгтэй байхгүй нөлөөлж чадах зөндөө юм биш тийм гэр бүлтэй хоорондоо гоё харилцаатай байх хэрэгтэй гэр бүл чинь улс их орны яг нэгж гэж байгаа тийм гэр бүл дотор ямар уур амьсгал юм тэр чинээгээр ирээдүй иргэд болсон хүүхдүүд хөгжинэ бидний хүүхдүүд хөгжиж өссөн тэгэхээр тэр хүүхдүүдийн оюун ухаан бас зөв байх хэрэгтэй тэгжээж ирээдүйн нөгөө улс их орныг авч явах хүмүүс чинь зөв хүмүүжлдэ зөв иргэд болж өснө ингэснээрээ Монгол улс маань илүү хүч рхэх боломж гэдэм тийм л бодолтой явж идэв шүү дээ улс орноо хөгжүүлнэ улс орноо бодлоо гэд нэг хүн болгоонд юм улсын хуралд нэр дэвшээд сонгогдчихгүй шүү дээ эсвэл одоо тийм улс төрийн амьдралын талаар мэдэх мэдэхгүй юм а бураад байдаг уу те одоо аманда орсон юм а бурж явдаг те а тэгээд хүн булган дарга сайд болох боломжгүй штэ те шаардлагач байхгүй тэгэхээр нэг л одоо олон даргатай доороо одоо ажлыг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэх хөнгүү нэг тийм л юм болчих гээд байна штэ тэгэхээр ээжийнх нь хэлсэн дор дороо хариуцсан юм те одоо сувилагч нь сувилагчаа цагдаан цагдаага гал сөнөөгч нь гал сөнөөгч те цэвэрлэгч бол цэвэрлэгч эсвэл цэвэрлэгч одоо юу гэдэг хот тогтчлтын одоо ажилтан сэлэсрүүд одоо юу гэдэг зам засаж арчилж байгаа одоо энэ компаниуд байна засвар арчилгааны компаниуд байна зам барилгын компаниуд байна одоо энэ барилгачд байна те хувийн компаниуд үстэн мундаг барилгын компаниуд ингээл хүн өөр өөрийнхөө хийх ёстой ажлаа чанартай шин сэтгэлээсэл хийх ёстой байхгүй тэгвэл тэгэл тэр улс чинь сайхан аяанда хөгжөөл явчих шүү дээ манай улсад болж байгаа юм нэхвэ шүү дээ тэгэхээр яагаад дандаа болохгүй 10% нь яриад байдэ яагаад 90% нь болж байгаа бүтэж байгаа сайхан 90% нь гэрэлтэй гэгээтэй 90% нь яагаад ярьж болдгүй миний бодол үүдэг Одоо чинь улс их орны хөгжилд нэлээд дэвшингүй нөлөө үзүүлж байгаа хэсэг бол одоо дундаж давхраг. Өөр жижиг дунд бизнес эрхлэгчид эдэр байгаа штэ. За тэр дундаа тэгээд тэргүүлээд явж байгаа юм уу? Аль болох одоо энэ гадагшаага мөнгөний урсгалыг гаргахгүйгээр дотооддоо барих зорилготой те. Аль салбарт гэсэн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эмнэлэг байна. Одоо жишээ нь манай хувийн эмнэлэг байна тий. Тэгэхээр гадаад руу хүмүүс ингээ очиж шүдээ эмчлүүлээд байхын оронд тэр яг өндөр чанарын үйлчилгээг Монголд авах боломжийг гаргах гэж бид хичээж байгаа л да манай дижитал дентал офис гэдэг эмнэлэг. Тэгэхээр одоо тэр дэвшингүй технологиг суралцаж аваад тэр дэвшингүй техник арга техник арга барилыг суралцаж аваад тэрийг хэрэгжүүлэх ёстой багаж тоног төхөөрөмж эм материалын бас яг хэрэглээд яг тэр чигээр нь Монголд нутагшуулж хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал гэж үздэг байхгүй юу? Дээд зэргийн оншилгоо тий. Оншилгоо маш нарийн байх хэрэгтэй. Оншилгооны аппаратурд маш их хөрөнгө зарах ёстой. За тэгээд тэр эмчилгээнд маш их нарийн эмчилгээний аргуудыг өргөн хүрээнэ. Ерөөсөн зөвхөн нэг хэсгийг биш анхаарах биш. Нийлэнхүүд нь бүгдийг ингэж анхаарсан тийм. Тэг хамгийн сүүлийн судалгаа шинжилгээ дэлхийд дээр маш хурдцтай судалгаанууд явагдаж байна. Өчигдөр нэг юм өөр юм яригдчихсэн юм өнөөдөр өөрчлөгдөд байгаа хгүй. Тийм учраас бид нар одоо тэрнтэй ингээд хүл дагуулж явах нь нэн чухал юм аа гэдэг одоо судалгаа шинжилгээнд дэр суурилсан эмчилгээ үйлчлэгийг явуулж явах шаардлагатай. Тэгээд бол салбараа бол үнээр хөгжүүлж байгаа шүү дээ, тийм. Салбараа чирээд явж байгаа нэг юм хэлэхэд. Тийм. Үнэн. Тэр чи юм бэ за бурхан. Яг та тэгэж хичээж байгаа. Нөө ээжэрээ бахархдаг аахгүй, тийм. Ягаад тэгэхэр нүдэн дээр ингээд тийм. Надад тайлбарлаад авах шаардлага байхгүй юм чи нүдэн тарагдж байгаа юм чи тээ чамд бол тийг санагдаж байгаа юм чи тийш тээ тэгээ би ээж чигээ юмнда хичээдэг хийж байгаа ажилдаа илүү хичээнгүй байх юм бол би нэрээ алах юм байна л гэж бодчих тээ чис өөрийнхөө одоо энэ комеди юби комедига тээ Тийм цаашаа яаж хөгжүүлэх үү? Яаж үйл ажиллагааг нь төрөлжүүлэх үү, өргөжүүлэх үү гэдэг бол байнга л бодож байгаа шүү дээ. Чамд бол бид нэр чиний хийж байгаа юм чинь бид хоёр бол сайн ойлгохгүй, мэдхгүй учраас тийм нарийн юм зааж хэлж яаж чадахгүй шүү дээ. А зүгээр чамд бид хоёрын энэ ажил амьдрал хөдөлмөрт хандж байгаа хандлага чамд байгаа болов уу гэж бид хоёр найддаг байхгүй юу? Тэр ялцгаа шингэсэн л дээ. Тийм. Тэгээд тэр жижиг дунд бизнес эрхлэгчд одоо ингээд тэргүүлээд явж байгаа хүмүүсийгэ нэг тийм хоошин татмааргүй альва юмд нь саад болмооргүй эдэр санагдаад идэв. Тэгээд тэр одоо ингээд төрүүлээд явчлаа. А тэрчтэй ч гэдэг юм уу ингээд нэг юм тиймэрхүү юм эдэр бол бас Монголд жоохон харагдаад идэв. Тэгэхээр аль болохоор ингээд аль болохоор төрүүлээд дэвшээд явж байгаа хүмүүсийнхаа үлгэр дуурайлаар ингээд бүгд ижилхэн хандах юм бол бүгдээрийнх нь бизнес сайн хөгжиж а за тэгээд тэр дундаж давхарга нь илүү их болоод ирэхээрээс энэ улс их орн ч илүү хөгжинэ. Дундаж давхарга илүү их болоод ирэхээр нөгөө оюуны хөрөнгө оруулалт ч их болоод ирнэ. Хүмүүс илүү их боловсралтаа анхаарч ирнэ гэдэг бодол байгаа даа. За түүнээс гадна би бас ажлынхаа охтуудад хэлтгэлтэй чин сэтгэлээсээ хий ажлаа. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ эндээ баярлаж талархаж хий. Нэг хүнийг хэсэн бид нар баярлуулж гаргана гэдэг чинь бидэрт тэр л хамгийн их баяртай зүйл гэдэг байхгүй. Тэр хүнийг өнөөдөр баярлаа юм чи баярлаа гэд ингээд гарахд үнэхээр бидний бүр нар гардаг л да. Тэгэхээр тэр болгоны төлөө бид нар бас хичээж ажилладаг. Тэгээд хүн болгон нэг нэгэ гоё инээмсэглүүлсэн л тийм гоё харилцаатай байгаасэ гэд тэгж л хүсэд идэв. Өөр хүүхдтэйгээ ярьж байхдаа ч гэсэн тий зарим хүмүүсийг сонсоод жоохон хэцүүл харилцдаг сонсог сонсогдд нь шүү дээ. Хүүхдээ одоо чи одоо энэгээр тийм үгнүүд хэлээч яг эргүүмэн ч гэдэг юм уу тийм мангар юм уу ч гэдэг юм уу тэр олонч хүүхдэд бас нөлөөлж байдаг тийм шүү дээ. Дандаа магтан дуулж явах хэрэгтэй ил юм гэж юм лээ. Хууч юм бол яг нөгөө эртний нөгөө өвгдээдс маань болохоор царай муутай шүү миний хүүхд мөхтгэл тэгдэг ч тийм нэг юм нэг юунаас хамгаалаад хилдэг л байсан юм шиг үлээ. А тэгтээ хизээч хүүхдээ мангар тэнгэр нь дуу Тэгтээ хизээч хүүхдээ мангар тэнгэр нь дууддггүй юм баггүй. Тийм тэгэхээр хүүхдээ миний сайхан өрмөн ухаантай хүүмэн ухаантай охин минь гэж дандаа тэх юм бол тэр нөгөө нэг усны мэдээлэл чи яваад байгаа байхгүй. Үнэхээр тийм үнэхээр тэгэхээр би нэрийн үнэхээр ухаантай шүү гэдэг тийм бодол төрөхөд тэр өөртөө итгэл ирээдүйн тийм хүн манд босч ирэх гэж авчаа. Ээж аав нар одоо ер нь эцэг ихэн хүүхдээ үгээр одоо яаж яддаг засч яддаг. Тий үгээрээ засч ээж хүн бүр бодлоороо хүүхдээ засч яддаг. Одоо ингээ орой үдш явж байхдаа миний хүүхд сайн явж байгаа да. Одоо ингээд сайн их хүрээд ирэндээ гэж бодож ах сайн явж идэг. Одоо муу юурээсээ бодож болдгоо гэж аахгүй. Тийм хүчтэй. Бидний бодол. Бодлын хүч. Тийм үү ингээд одоо тийм юмтай учирч байгаа. Тий, тэгэхээр их хүний бодол бол маш хүчтэй идэг гэж байгаа. Мэдээж хэрэг аавын бодол улаас. Гэтэ ихэнхдээ нөгөө ээжтэйгээ хүүгээр холбоотой байсан учраас ихий юу тэгж их дамждаг гэж байгаа. Мэдгүй Монгол хүмүүсийн ямар ч хэсэн тэгдэг гэсэн гадныхан ямар хэдий мэдгүй. Ялгаагүй л тий. Ялгаагүй л баг тий. Ингээд одоо тэр дотор ч нь ти ялгаагүй л байх л та тий одоо ямар юм би мэдгүй би ямар гадаад хүн биш болохоор мэдгүй юм л да тий гэтээ ер нь монгол хүмүүс тэгж ярьд юм билээ шүү дээ их хүний бодлоор шүү дандаа сайхан яг барууны хэдр бол нэг тийм юм яахгүй шүү дээ тийм холбоогоо нэг одоо л уйлтай спирит мэрэд энержи гэж яриад байгаа болохоос уйлтай холбоог нэх боддгүй байсан баг тий манайхан яг илүү материалистик байсан баг л да тий барууны нийгэм чинь бид нар чинь одоо юу яах ёстой гэж хэлээ. Одоо энэ оюун ухаан ялангуяа энэ сүнсэн бие энэ те дотоод би гэдгийг л сүнсэн бие гэдэг юм шиг байна. Одоо мөн чанар гэж хэлсэн. Мөн чанар. Одоо миний мөн чанар те бэлгээ гэдэг хүний мөн чанар. Энэ рүү нэг сүнс ингээл ороод ингээд ажиж амьдарч байгаа шьт. Тэр сүнсэн биеэ бид нар баярлуулж их талархаж байх ёстой юм гинэ. Тэхийн тулд бясалгал хийж явах ёстой гэж байна. Гоё йога хийх тийм тэрийг ингэж гоё цэвэршүүлж одоо энэ нийгэм байлах тийм энэ нийгэмд ч одоо ингээл яриа хөөрөөс ихсүүлэл хүний гимтэд ийдэг юмнууд байд юм биш тэгээ одоо тийм болохгүй газар тийм байна тийм олон хүмүүс цугларсан сөрөг энергитэй цугларсан эрг энергитэй хүмүүс цугларсан тэр шуурган дундуур бид нар явж идэв юм байна тэгэхээр эмч хүмүүртлээ би одоо сүлээд их тэрийг бодож байгаа л да Тэгэхээр хүн яг өөрөө их гоё, тийм гоё цэвэр ариун бодолтой тийм байвал зүгээр гээд Меркабо гээд сөүлүүд манай найз Баярмаа. Миний багын найз битэрч одоо 7 наснаас эхэл үерхчих чихтэй. Настай нэг гоё бүсгүй байгаа. Тэгээ тэр маань бол их мундаг бясалгаж 40 жил үерхэж байгаа гэж бодлоо. 40 тий 41 жил үерхэж байгаа шүү дээ тий. 40 гаруй жил тий. Тий тэгээд одоо гоё Меркаба гэд тэр бясалгалыг надад зааж өгсөн та бүхэн YouTube-аар нь хараад Меркаба гэд үзээрэй. Тэр бол үнэхээр өөрийгөө ингээ гоё цэвэрлцдэг. Тэгээд гоё цэвэрхэн ариухан тунгалуу YouTube дээр байдаг тий. Хүн одоо нөгөө хүний яг гэрлэн бүрхүүлийг ингээд яг пирамидэнд орох. Тийм дээшээ гарсныг гуруулж байгаа. Доошоо гарсныг гуруулж байгаа. Ингээд яг тетахидрон гэдэг юм 6 талт юм гуруулж болгоод. Тэгээ нэг нь доошоо гарж байгаа нэг тийшээ эргэлдээд дээшээ гарж байгаа нөгөө тийшээ эргэлдээд. Тэмдэг шиг эргэлддэг гэсэн. Тэгээд хоёул сүрж эргэлдээд. Тэгээд яг тэгээд төсөөлж яах вэ? Өөрөө төсөл оюун бодлоороо төсөөлөх байхгүй. Тэгэнгүүтээ тэр нөгөө тэр дээшээ харсан гуруулжингаас ингэх ёстой мэлээ. Дээрээс нөгөө юугаа төсөөлээд дээрээс гоё сансраас энерги орж ирж байгаа гэрэл орж ирж байгаа гэдэг. Тий. Тэгээд тэгшгэн суух ёстой мэлээ. Яг юм позвоночны нуруу нугламаа тэгшгэн тэр нурууны голоорч ингэж бүх энерги явдаг. Одоо хүн болгон мэдж байгаа да чакра гэдэг ямиг мэддэг болсон тий. 7 хурд энерги хурд одоо power bank гэж нэрэдэг. Тийм тийм яг үнэ. Тэр энерги чинь хэр ингээд бүтэн цэнэглэгдсэн байна төдий чинээ хүнтэй ингэж ирүүл сарвал зүв явна. А тэрний цэнэг нь багасад ирэх тусмал гадны нөлөөнд ингэж тий өртөх гэмтэх хэмэр мэмэр. А тийм хэмэр лундаа гэж яриад ээж магадгүй тий. Тийм болохоор тэрийгээ бид нар өөрсдөө тэр Меркаба гэдэг ямыг хийгээд 5 минут хийгдчихэ, 8 минут хийгдчихэ. Тэгэл гэртээ сайхан сууж агаал, цих сууж агаал, завилт сууж агаал. Тэгэл тэр бодлоороо тэр бүх юм хийчтэн билээ л дээ. Тэгээ доошоо харсан гуруулжингаараа болохоор тэр дотор байгаа бүх одоо муу бодол өнөөдөр би нэг хүнийг гомдоочлаа гэж бодъё л дээ, тэ. Жохоо үгүй би зөв цэгнээгүү хилчлээ ч гэдэг юм уу. Эсвэл нэг хүнд гомдцсан байлаа ч гэдэг юм уу, тэ. Эсвэл нэг хүн над руу нэг онцгүй харлаад нэг тим нэг юм сөрөг юмнууд байл бүгдийг эндээ цоглуулж аваа доошоо ингээд газрын гүн рүү тэр гуруулжингаар гаргацдаг гэсэн. Тэгээд төсөөлөө тэг гаргаж ингээд тэгэл миний тэр дотор одоо цэв цэвэрхэн тунгалаг тэг тунгалаг тим гой бүрхүүл үүслээ. Одоо тэр тунгалаг бүрхүүл рүүгээ жинхэнэ нөгөө сансар болон газрын гүнийхээ энергиг авчираад хооронд нь уулзуулад ингээд цөмшиг фүнк гэл цацраал тэг ингээд тар тал дэше диаметрээр цацруулаад тэгэл өөрийгөө тийжээгээл ингээл явд. Их гоё тийм. Би одоо бас тийм юу хийдэг болчиход байгаа шүү дээ. Тийм. Үгүй яг тийм яг комеди руу гарахын өмнө тэ комеди чинь бас их юу сэтгэл зүй маш зүв байх хэвээр юм байлээ. Тийм. Би чи олон өөр одоо бараг л орой болгон тайзан дээр гарч байгаа. Сэтгэл зүй бэлтгэлтэй авах. Бэлтгэлтэй тийм. Тэгээд яг нэг материал, яг нэг одоо сэдвийг тий одоо нэг одоо өнгой гэх юм уу тий. Яг ярьж байгаа мөртлөө нэг сториг ярьж байгаа мөртлөө миний яг одоо би энерги миний мууд те ингээл нэг хүнтэй уцаар ингээл эвгүй ярьцэн те тийм ахын бол яг тэрийгээ гоё ярьж чадахгүй ч юм уу яг тэрийгээ тээгээ тайзан дээр гараад ирдэг ч юм уу тэрнээсээ гарч чадахгүй байсаар агаад ингээд тийм хайч сурах хэрэгтэй тэгэхээр би яг тайзан дээр одоо гэрлээсээ гарахаас өмнө ингээд яг гоё өөрийгөө цэнгэлж агаад яг л одоо сансраас ер нь энерги авч ийн гэж төсөөлдөг л дээ тийм нар бас их яадаг гэж байгаа шүү дээ. Би бас наранд одоо одоо тэрийг одоо зарим хүмүүс бас жоохон буруугаар үгүй гэхдээ энийг биш дэлгэрдэг хүмүүс эсвэл энийг яг зөв шүү, ийм байх ёстой гэдэг ойлгодог хүмүүс дийлэх нь болсон. Альч хүрээнт шүү. Би тэгж анзаараад аа тэгээд нар салхи бид нар чинь байгалийн л анти юм учраас нар салхитэй уул ус тэгэл одоо энэ нар юу сар тэгээ 7 бурхан бүх одод мечид бүх юм чи одоо бидэртэй холбоотой. Тэрий чи одоо барууныхан ч гэсэн одоо тэрийг ойлгоцсон биз дээ. Сарны юугаар хүний одоо тий энерги хүний бие организм байдаг тийм бүх том энэ тэнгис далайг хөдлөгч шít тий. Тэгэд бид тэр их усыг хөдлөж байгаа юм чи бид нар 70% бас биднэрт бол нөлөөлөх нь аргагүй л байна. Бид хөдлөхөө сарахгүй шүү дээ. Хөдлөж л байгаа. 15-ны сар гарсан үеэр айгүй хүмүүс нөгөө сэтгэл хөдлөлт сэтгэл хөдлөлт их автдаг гэж байгаа. Сайн юм бол сайн автна. Тийм. Муу юм нь хит автдах юм. Хит автхаас бас нөгөө өөрийгөө бас барих хэрэгтэй гэсэн. Тийм автвтгай болчтой юм байна л да тий. Тэр хамгийн их одоо нөгөө хүн амьны хэрэг мэрэг юу чи яг Ань тэр үнхийг нөлөөлдөг гэж хэлээ. А одоо 8 сарын сүрэг эмоц бол илүү ихсдэг тийм. 8 сарын 10 11-нд шүү дээ нөгөө Монголын дээр эдэр тэгээд аль аль хэсэг л хятад Монголын дээгүр нөгөө нэг нар хэтэлт явуудах юм билээ шүү дээ. Ойн жилөө? Тий. А 8 сарын ихэр 8 сарын ихэр баруун тэр хавер гэлөө баруун Европын хавер ч гэлөө мэдгүй нэг сая ямар ч юм Монгол хятадын дээр 8 сарын 10 11-ний үед бүтэн нар хертэлт явагдан гэж байгаа байхгүй тий тэгэхээр тэр эклипс явагдан гэсэн тэгэхээр тэр үед бас хүмүүсийн тий тэгэнгүүд дэж тэр чинь 800 хэдэн жил болж байгаа тохиолдож байгаа гэж яриад байх шиг байлаа Австрал Монгол эдрийн дээр а тэгээд А тэр 8 сар ихэрх нь болохоор Австрали юунд юм бэлээ. Тэгэхээр тэр үед бас тэд нэр бичсэн мэлэгдэ хүн хүний одоо нөгөө нэг ааш араншин бас өөрчлөгдөх эвгүй болох юмнууд их гардаг. Тэ эртээр үед одоо эртний нөгөө юунууд чинь шашныхаа юугаар аа одоо ингээл бүтэн нар хертэнгүүд аюултай юм боллоо энэ төр гэл те айгүйх төр алан ялан янз бүр юмнууд гарч исэн мэлээ. Одоо ч төрөвт нөгөө нэг яаж исэн гэсэн яг нөгөө монголчууд яг тэр тухайн үед яг байлдан тоглож байсан. Аа яг үгүй. Тэгээд энэ одоо юуны тэнгэрийн гисгэл мэсгэл гэж одоо ирнэ ойлгож байсан гэсэн. Аха зөв. Юу нэр яриадсан шүү дээ. Тий. Томруус. Аха тий. 800 жилийн өмнө. Харин одоо энэ 800 тий одоо 800 жилийн дараагаар манай яг Монголд болон тий Хятадд бол яг тод харагдана гэж хэлээ. Бүтэн хертэл. Тэгэхээр би нөгөө тэр үед яг Солонгос явж явах юм байнад одоо би үзэж чадах уу гэж бодож байсан. Тий харж чадах нь үгүй юу гэдэг. Тий. Тийм билээ шүү. За манай гана. Манай дижитал дентал эмнэлгийн эмч шүү дээ. Одоо манай гана чинь 6 жил ажиллаж байна тий. За наашир одоо танилцуулъя. Их чигээд агаад ажиллаж байна тий. Юу чамаагүй. Юу ярих юм гинэ? Юу чамаагүй. За бидний гойгоо юм ярьж байна. Меркабага ярьлаа, энерги ярьлаа, хүн ер нь зүв байх хэрэгтэйгээ ярьлаа. Тэгээд манай ажлын охтууд бол шилдэг мундаг сайхан охтууд байгаа. Тэгээ би их бахархж байгаа. Тэгээд ганаа мань одоо нэг магистрийн ажил хийж байгаа. Би тэр их сонирхолтойгоо ажил хийж байгаа. Тэгээд тэр талаараа бас нэг жоохон дөрднэц те. Ер нь ямар шуух юм бэ гэдгийг те. Дөрднэц. Айгу чиглүүлж өгч. Миний талаар хийж байгаа. Аа чи за юуны талаар хийж байна. За юу Юу ичимхэн юм бэ? Энд бүр яг яаж байгааг нь харсан байна. Юунд орж байгаа юм? Та зүгээр яг юу хийж байгааг л хэлчихгүй. Тийм зүгээр. Чиний царайг харахгүй гэж яваа. Бүгдтэй. Шүдний хатуудын илэгдлийг одоо илэгдээд байгаа шүднүүдийг одоо хооронд нь үүдэн шүд хоршуу намсцсан байгааг үүдэн шүдэн дээр юм нэмж өгснөөрөө хацалтыг шинээр одоо үүсгэж сэргээж байгаа тийм аргыг бэлгийн эмчтэйгээ хамтраад шинээр одоо Монголд одоо эмчнэртэй одоо тийм эмчилгээний шинэ аргыг нэвтрүүлэх гээд одоо судалгааны ажиллагаа хийж байгаа. Тэгээд энэ намар одоо амжилттай хамгаалах гал одоо ямар одоо амарч ороод тэгээд айгүй эрчимтэй судалгааныхаа өгүүлэлээ өгөн сэтгүүл тэмлүүлнэ. Тэгээд имлэлцэн одоо тэгээд тэрнийхэн дараа бас имлэлцэн нэг тийм жижиг таблет маягийн тиймэрхүү бас юм гаргах санаатай бас байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ арга болохоор нөгөө Лондонд болохоор ерөөхдөө Англид айгуух нөгөө юу яасан эмчилгээний аргаа юу нэвтэрсэн тэгээд туршигдаад айгуу эмнэлзэн үр дүнгууд айгуу сайн гарцсан болохоор тэгээд Монголд ерөөхдөө яг энэ аргыг хийдэг ерөөхдөө жоохон мэдээл жоохон баг гэх юм уу мэдхгүй тал руу тийм тэгээд энийг бас нэвтрүүлэх гээд байгаа манай эмчлэг одоо нэвтрүүлэл явж байгаа. Тэгээ одоо нэг даал гэдэг юу харагдаж байна шүү дээ. Даал гэдэг юу ч гэхдээ бас хүний би эрүүл мэнд шууд төлөвлөж байгаа байх л та. Даал гэдэг эмч байсан юм билээ л дээ. Англи эмч 60-ийд хонд эхлээд Андерсон гэдэг хүн тэр аргыг нэвтрүүлсэний даал гэдэг хүн сайжруулад тэгээ даалын техник гэдэг юм билээ. Тэр нь яад гэхээр одоо үүдэн шүдэн ингээ хавирсны улмаас ч юм уу эсвэл шүдгүүд л гаж эсвэл шүдний гажгийн улмаас ингээд нэг хазалт өөрчлөгдөд тэгээд энэ үүдэн хэсэг нь шүдэн ингээд илэгдчихэд араа шүдний илэгдэл явагдаагүй тийм хүмүүст бид нар үүдэн шүднийхэн тэр хуучин байсан хэвэн байх ёстой хазалтыг сэргийж өгч байгаа хгүй. Тэгээс сэргийхээрээс араа шүднүүдийн хооронд завсар гардаг. Тий, ягаад гэвэл тэр намсаад бүр ингээ олон жилийн туршид намсцсан тэр хазалтыг ашхууг бид нэр буцааж нормал хэвийн хэлбэрт оруулж өгөх гэж байхгүй. Ягаад тгийх шаардлагатай гэхээр тэр яванда нөгөө хазалтч хоршгүй намсаад ирэхээр ирүүний үе бусад ирүүн нүрний системд муугар сүргээр нөлөөлдөг. Тэгээ хүн шаймигад ирдэг сүулдэ те хазалт нь болохоо байдаг. Энийхээ болч. Тийм жалсүрийн болч гоо сайхнаас гадна ерөөсө function буюу үйл ажиллагааны алдагдал болдог. Энийхээ чадхал байждаг байхгүй те. Энийхээс гадна function алдагдаад байдаг байхгүй үйл ажиллагаа. Ирүүний үеийн өвдөлт өөрчлөлтөнд орно те. Жалсүрийн булчингууд өөрчлөн бруксизм буюу ингэж хавирдаг юм болно шүн нөрхөрдөг янз бүрийн юмнууд хоорондоо холбоотой юм байна лээ. Тэгээ яха хамгийн энгийн аргаар буюу нөгөө композит материалаар үүднө шүдний те тэр илэгдсэн эсвүүдийг бид нар гоё шинээрс нөхөн сэргийг техникийг нэвтрүүлээд байгаа. Тэр аргаар сэргээснээр араа шүднүүд өөрсдөө байглаасаа үүдүүдээс дээдлийн араа доотлийн араа үүдүүдээс ургадаг гинэ. Тэгэд үүдүүсөө тэр зай гарцсан зайгаа хаахараас нөгөө тэр хүний алдагдсан байсан хоршгүй өндөр хоршгүй өндөр сэргээчих жаахгүй тий. Одоо та нар мэдхүү шүдэ жишээ нэг доод шүдэ ахуулсан үн дээд шүдэн доошо сунцдаг та. Зайрууга тэгдэг байхгүй юу? А эсвэл уртлын шүдэн тий шүдтэй болохоор мэдхгүй л дээ. Бүтэн шүдтэй учраас тий бид нар тийм байхгүй. А жишээ нэг шүдийн авчгаар хойдлын шүдэн тэр шүдгүү хэсгийнхаа зайруу тонгоогоод идэг шүү дээ. Тэгэхээр байгалаас бидний эргэтний систем маш ухаантай бүтээгдсэн байдığım байна л да. Надтай нэг шүд контактлах хэвээр хүрлцэжжих хэвээр надтай нэг шүд хазагдчих хэвээр гэдэг тийм мэдээлэлтэй төв мэдрэлийн систем. Тийм учраас тэр бүр тулгуур эд буюу түүшийн ястагаа зэрэг ингээ ургаад ямар нэгэн бүйл язоор ил гарахгүйгээр гой сунаад ургацдаг гэж байгаа байхгүй. Тэр техник тий түүшийн ястагаа зэрэг тэгэхээр ерөөсө тэр гой байгалийн тэр үйл ажиллагааг ашиглаад эмчилгээндээ тэр хүн нэвтрүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр дээр үед бол тэд нар нэг юм амнд нь шууд шүдэн дээр нь юм наагаал никл титана авагддаг юм ингээ зуулгаад тэгээд араа шүднийх нь хооронд завсар гарахаараас нь нүгүүдх нь ингээ бүрээсээр шийддэг байсан юм билээ л дээ үүдэн илэгдсэн шүү дээ. А одоо бол бид нар тэгж нөгөө нэг тийм өртөг өндөртэй тэгэнгүүд төр хүний шүднээс хит их авдаг тийм аргыг хэрэглэх шаардлагагүй болсон. Яагаад тэгвэл техник технологи хөгжөөд тэр хэрэгэлдэг композит материалууд нэг сайн болцсон баггүй. Наалдаж чадвартай тийм даац чадах. Тийх гоё. За тиймэрхүү нэг юм байсан. Аа бүр нөгөө нэг шүдний ойлгохгүй юм ярьсан. Тэгээ ер нь ихэнх хүмүүс бол энийг нэг ойлгохгүй. Гэхдээ гол нь гоё буцаад ирүүл сайхан болноо. Инээмсэглэлтэй. Тий. Шүд нь буцаад хоорондоо яг байх ёстой газараа очиод тий. Тий. Яг илэгдэл яг илэгдсэн хүмүүс яваад идэв чи тээ илэгдсэн хүмүүс л илүү сайн ойлгоно ингийн яг зүгээр хадталтаа хүмүүс бол нэг сайн ойлгохгүй тээ тэгээд яг хөө тийм Монголд тийм гоё шинэ арга нэвтрүүлж байгаа маа за одоо ингийн юм ярих юм уу амир аав нүртлээ гэдэг нэг яг хөө зүгээр тээ маш сонирхолтой сэдв хөндөгдлөө л дээ эн чин бол зөвхөн одоо илэгдсэн шүдтэй А тэгэд элэгдсэн шүдийн эмчилдэг нарийн одоо хүрээний эмчнэрийн яриа биш л дээ. Эн чинь бол энэ эрүүл саруул одоо гоо сайхан эрүүл аху одоо юу гэдэг амьдралын чанартаа санаа зовдөг орчин үеийн манай энэ залуучууд ба штэ. Одоо нийгмийн одоо бас нэлээд ухамсартай гэрэлтэй гэгээтэй хэсгийн бодож ах хэвээр анхаарж ах хэвээр зүйл шүү дээ. Мэдж ах хэвээр зүйл байхгүй юу? Тэгээ энэ шүдний энэ юу ч юм бол эмчилгээ ч юм бол айгүй хурдтай хөгжиж шүү дээ. Одоо Монголд бол хамгийн хурдтай хөгжиж байгаа эмчил одоо салбар тийм салбар гэж ойлгож байгаа тийм. Эрүүл мэндийн салбар гэж яриа л да тийм. Тийм. Тийм. Салбар дотор. Тэгэхээр тэр юу бол тэгээд гадны нөгөө нэг эмч багш профессорууд эдэртээ уулзж яхад Монгол бол ийм эмнэлэг байд юм уу гэж тэгдэл юм билэ. Танад ийм тоног төхөөрөмж үүд юм анаад байдгүй штэ гэд гахаад идэв билэ. Тэ гана. Ийм юм хийдэг юм уу өдөр гэдэг. Бүх ийм эмчилгээ хийдэг юм би сураагүй байгаа штэ гэл. Тий, тэгэж хэлдэг аахгүй. Цаг гой бахарх маар юм штэ. Жишээ надад тэр пин хоол тэгэл тэр нарийн гажгууд, имплантын янз бүрийн юмнууд өө би хийж сураагүй байгаа штэ. Чи хизээ сурсан юм ч гэдэг юм. Танаахан хизээ сурсан гэсэн хүмүүс байдаг штэ. Гадаадд сураа явж байхад. Тэгэхээр бас монголоороо бахархаж байгаа байхгүй юу? Монгол гэдэг нэрийг бас тий. Тий. Нөгөө нөгөө юунд манай ингээ охин Францад нөгөө сурч исэн юм байна л да. Нөгөө ангаах төгсчөөд, NASA төгсчөөд нөгөө тэнд дадлаг хийх гээд аав ээж дээр очицсан. Тэгсэн чинь Францад нөгөө имлгийнхэн сувилагч нь гэлээ ажилт нь тэгж асуусан гэсэн. Та хэд тэгш хичээлдээ явахдаа морин унж явдгүй юм бэ? Монгол гэдгсэн чинь. Тэгсэн чинь морин унж явдаг та нар зурагт үздэг үү гэж асуусан. Тэгсэн чинь тэгээд намайг ингээ яг Монголын нөгөө юу шүдний сургууль төгсөөд ирээдүнд ажиллахын хэрэг бүр гайхаад тах шиг Монгол гэхээр нэг морь унаал явдаг зурагт үздэг үү нөгөө нэг Африкийн юм уу? Гэтэ Африк ч гэсэн одоо айгу хорцтой хөгчиж чи тээ. Бүгд юу лээ? Тийм. Усууд нь бүр лаг эдийн засаг нь хамгийн өсөлттэй эдийн засгууд юм. Тийм, мэдээлэл байхгүй болохоор хүмүүс яалцгүй тэгж бодож байгаа байхгүй. Өшөө нь сая дэлхийн аваргаар Москвад Оросод өчнөө одоо гадны юунууд ирсэн шүү дээ. Хөгжөөн дэмжигч нар багуудаа дагаж ирсэн. Тэгэхэд одоо юу гэдэг Москвад одоо Москвач гэдэг хаанч гэдэг Оросын нэг хотод таарлцсан болгон ларь хүнөртүүлсэн, согцсон, унсан, зодлцсон тийм хүмүүс байдаг болоо гэж хайж ясан гэж байгаа байхгүй юу. Тийм. Тэгэхэд бүгдээрээ эрүүл саруул одоо юу гэдэг гүйсэн, гимнастик хийсэн, тий? Сайхан тийм одоо хотод орчин үеийн хотод ороод ирж байгаа байхгүй тий? Эсвэл зарим нь одоо явуулж байгаа ч юм шиг хот дотор нь баавгаа явж явах хэрэгтэй ч юм уу тий? Одоо тий. Тий, чоннууд сүргээрээ ингээд сүргэлээд ингээд явж явах. Тэгээд хитрүүлж хуучны нэг тийм стереотип гэдэг юм уу да тий. Монгол ихээр нөгөө нэг ном сум тий одоо Монгол ихлээр л одоо юу гэдэг морь унсан улсууд тэгэл одоо юу гэдэг морь унсан улсууд зөндөл байгаа л да. Учургу мах хэдэл тий нэг одоо юу гэдэг гудамж талбай дээр эсвэл одоо бизнесаал эсвэл мах хэдэл тий. Яг гоо тэгэл шорлогны газраа зөндөө байх хүмүүс бас гадаа шээж ийн. Яг гоо шээж байгаа ч улсууд байж л байгаа л да. Тийм тэр харамсалтай нь тий. Тэгтээ сая ч одоо нэг залуу хотын захиргааны нэг залуу талбад өмнө бизнес жагаад ажилгүй болсон шүү дээ. Тий. Тий. Тэгээ тийм улсуудыг бол дор дор нь арга хэмжээг нь авчих. Тэр одоо захиргаанд ажилладаг хүн тийм хүн хийж яах вэ? Тийм ухамсартай байж болохгүй шүү дээ. Хотынгаа үл хөндөлтгсөн тий. Хотын захиргаан байл. Хотын захиргаанд ажилласан тийм. Ажиллажсэн залуу юм байл л дээ. Тэр бол айгүй харамсалтай. Гэгийн цага өдөр шүү дээ. Хотуу байсан юм. Тий, одоо ядаж шүн дөлөөр нэг сандрах үе байдаг л да, тий. Хинч тохиолддог шүү дээ. Тэгтээ гэгийн цага өдөр тэгээ зогсож ирнэ гэдэг чинь бол эсвэл шал сохтуу, эсвэл одоо туулийн ухамсарын дороотлолтой хүн байгаа байхгүй юу? Ямар замаар ямар журмаар тэр ажилд орсон. Сити тойлет гэж ажиллаж шүү дээ. Эргэн тойрон одоо аминда талбаач хамгийн их тийм эргэн тойр нойлтой газар шүү дээ. Тэгэхэд тэр залууд ямар ч сонголтгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Газар ороод хийчихв. Тийм байна. Тэгээ одоо гоё болж байгаа. Тийм. Хүмүүс тэгээд соёлтой болоод. Тий яг энэ эрүүл мэндийн одоо их чухал сонирхолтой сэдвээр ярьчлаа тий бас. Хоёла тий нийгмийн шилжилт одоо эцэг эхийн хариуцлага үр хүүхдийн хариуцлага үр хүүхдийн одоо эцэг эхийн хариуцлагаас үр хүүхдийн одоо ирээдүйн ажил амьдрал яаж шалтгаалдаг вэ яаж хамааралтай байдаг вэ гэдгийг хоёла ярьж хэлсэн тий тэгээд цаашдаа үерхэл нөхөрлөлийн талаар ярьсан тий жинхэнэ үерхэл нөхөрлөл залуучуудын эдийн засаг санхүүгийн боловсралтын талаар хоёлаа ярьлаа тий. Тий. Яаж мөнгөний тий мөнгөний үндэс нь тий мөнгөний үндэс нь asset liability хоёрын ялгааг яаж ялгаж салгах вэ тий. Тэр талаар хоёлаа ярьлаа сая. Тэгээд ээж нь орж ирээд бас эрүүл мэндийн одоо тэр дотроо сүүлийн үед айгүй хурдцтай хөгжиж байгаа энэ шүд эрүүн үрний одоо ангаах ухааны хөгжлийн талаар ярьлаа. Тэдний эмнэлэг тэрийг одоо яаж анх Монголдо хэрэгжүүлж байгаа те. Тэр тухай сонирхолтой юм ярьлаа. Залуучуудыг бас нэг чилээчээг болоо гэж би найдаж байгаа шүү дээ. Харин ч сонсох дортой байт те. Тэгээд гадаад тэр сурж амьдарч байгаа хүмүүс ч яг Монгол одоо нөгөө эргэн тойрон л одоо тэр улс орныхан одоо англиар ч юм уу те. Хятадар ч юм уу. Тэгэл ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд Монгол хүнийхээ яриаг сонсох их санцсан байдаг юм гисэн. Тий, яг Монгол яриа те. Тий. Тий, тэгээд гой гой юм ярьлаа. Тий. сайхан үдш өнгөрж जैन тэгээд одоо бүр харанхуй болчихлоо. Юу ягаад яриагаа ингэсгээ өндөрлөх үү дээ те. Тэгээ энэ хүрээд жаргаа. Тийм хүрээд жаргаа. Үлгэр үлгэр жаргалаа. Үүгээр төгсгүй нь ойлгомжтой те. Тий. Төгсдгүй яриа гэдэг шиг дараачийн дуустдгүй яриа билүү те. Дуустдгүй яриа гэдэг шиг дараачийн дугаар те дараачийн ээлж бол байгаа. Аа. Тэгэхээр энэ яриаг ингээд төгсгэе. Юу залуучууд маань яг хоо жоохон хариуцлагатай жоохон хүмсэрлэж л амьдрах хэрэгтэй гэдгийг дахиад сануулчихъя. Тэр хаанч амьдарч байж болно? Америкт ажил хийгээд, сургууль сураад, сургуулийн хаажуугаар ажил төрөл хийгээд, карманыхаа мөнгөө олоод их хэсгээр аль болохоор ачаал бага өх үүднээс өчнөө сайхан залуучууд одоо ажиллаж байгаа, сурж байгаа харагддсан юм байлаа шүү дээ. Тийм одоо энэ дэлхийгээр тарцсан тий Европч өчнөө олон монгол залуучууд сайхан гэр бүлүүд сайхан одоо өөр ихний үе хоёрт үе эхэлсэн байж та тий одоо тэндээ бүр иргэн болцсон тий байнгын оршин суух зөвшөөрөлтөөр амьдарч जैन тентхийн боловсролын системээр явцсан тий одоо ер нь монгол хүнээс бол дүр төрхөн л үлдсэн бос юм нь бол дандаа гадных болцсон юм шиг тий тэгтээ бол яг хав их хэсэг нь монгол хүмүүжил Монгол төрлөх унган хэлийн сургах хэрэгэлж сургах төлөвшүүлэх төр талар нэлээ юу яаж байгаа байлгүй дэ санаа сэтгэл тавьж байгаа байлгүй дэ тий Тэгс найдаа Тэгс найдаа сая одоо дээрэс нь бас нөгөө манай соёл одоо энэ подкаст тий иймэрхүү юмуд бас их хүчтэй байх хэрэгтэй юм лээ тий чөлөөтэй санал бодлоо илэрхийлэх Монгол юм сонсоё гэхэд Монгол юм байж идэг те Монгол тийм одоо Америк Англи Монгол контент нь байж идэг те тийм тийм тэр нь баян шинжлэгдээд ингээд stand up нь байж идэг тийм Монгол stand up comedy нь байж идэг те юм юм нь байх стыл бохгүй тийм за тийм байх тийм хүн болгон яг одоо залуучуудад хандж хэлэхэд би жоохон болгоомжлох байлаа өөрөө бас дөнгөж эхэлж байгаа. Ажил амьдралаа эхэлж байгаа залуу. А гэтээ ингээд хандлага юунуудаа ингээд зүв байлгах юм бол одоо би 40 настай да нэг тиймэрхүү болчихно доо гэсэн надад бас юу харагдаад потенциал ингээд харагдаад байгаа байхгүй. Олон улсад ингээд бизнес хийж болж гин англи хэлээр ус цас болоод те. Тийм олон хүмүүст цаган гоё юу одоо үн цэнтэй те. Хэрэгтэй юм ин одоо нийлүүлж те оо өгч оо явал бизнес хийх зөндөө гоё боломж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг хүн нэгдэхгүй гэдэг шиг яг хүн болгон яг хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хогоо хаяхгүй гас эхлэх те. Тэгээд өөрийгөө сайн хөгжүүлэх нэг хүн л хөгжих хэрэгтэй байхгүй те. Тэгээд бүгд тархиа ажиллуул англи хэлээ сураад одоо нэг тийм шинэ мэдээлэл аваад хөгжөөд гадаа дотоодоор аялаад те. боломжоо ашиглах хэрэгтэй тий. Тий. Яг нь үндсэндээ ер нь хүн ярьж байгаа юм шиг нэг гурван үгээр хэлэхэд тархи ажиллуул, өгзгөө хөдлөг, ээрэгвэ. Тий. Тэгэл болоо шүү дээ. Тийм гоё подкаст хийлээ гэж үсвэл тий. Тархи ажиллуул, өгзгөө хөдлөг, ээрэгвэ. Тий. Тэгэл болоо шүү. Тийм подкаст хийлээ. Тархи ажиллуул гэхээр толгоогоо ингээ хөдлөгжөөс гэж байгаа байхгүй. Тархи ажиллуул, толгоогоо ажиллуул, тархи ажиллуул гэхээр ингээд ингээд хэсэг гэж авах юм аа. Манай нөгөө бүхчүүл ингээд чөлөөд бүхийн тэмцээ явж авах уу олуусын тэмцээ. Тэгээд гошин толгоогоо ажилуулдаг гэдэг нь дасгалжуулагч нь хэлээд байгаа байхгүй юу? Дасгал дээр өчнөр өчнөл наадах чинь тавцсан шүү дээ. Өчнөл мих сурсан шүү дээ. Жин наа толгоогоо ажилуулж барилдалтаа гэхэд нөгөө тэн ингээд хэсэг гэж авах байхгүй. Тий. Толгоогоороо мих их гэдэг. Тэрүүн шиг одоо нөгөө залуучуудын нөгөө орчин үеийн энгийн хэлээр өгсгөө хөдлөг ажил хөдөлмөрлөх гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр битээ суугаад битээ өмхөрж хөвтөөд ээ тий. Ажил тий. Тэгэд юу эерэг байх хэрэгтэй. Хүн эерэг байх хэрэгтэй. Тэгэл дандаа ингээл негатив юм уншаал эсвэл нэг сошиал дээр фейсбુક дээр ч юм уу нэг тийм ямар ч батлагдаагүй нэг тийм сенсац болсон нэг тийм сөрөг мэдээлэл ячаад ямар ч бодлогогоор тэрийг шеэрэлдэг. Эсвэл хүний амыг хүний амаар ам хийгээд тэрийг шалгасан ч юм байхгүй, судалсан ч юм байхгүй, сургалсан ч юм байхгүй гэж нэг баахан комент бичдэг, тэ? нэг баахан комент өчдөг. Тэр нь бараг тийм албаар тэгүүлэх гэж бараг хийж байгаа шүү дээ. Зарим юм нь бол. Тий. Тэгэл тэр хүмүүсийг торхирч байгаа шүү дээ. Тий. Тийм байгаа аахгүй. Тэгэд сайн мэдээлэлээс муу мэдээлэл хамаагүй хурдан тархаж чана гэдэг чинь тийм учраас таахгүй байхгүй. Сөрөг мэдээлэл те. Сөрөг те муу мэдээлэл. Fake news те. Negative news, fake news. А яг ерөнхийдөө бол манай улс бол хөгжөөд гоё. Уу сайхан явжлаа шүү. Уу сайхан л байна шүү. Тэ. Тэ. Гоё л байна шүү. Яг уу цаашаа улам ухаантай байх хэрэгтэй. Улам одоо улам их ажиллаж өөрчлөгдөж дээ. Тэ. Шадуул хурдаа нэмэх хэрэгтэй байна. Тэ. Хурдцтай баймаар байна. Тэхэс биш нэг дороо зогсоогүй, ялзраагүй шүү бид нар чи. Ажиллаж л байна, сайжирч л байна шүү. Ямарсан миний хувьд бол 90-р оны ихэнх үедээ харьцуулж чадж जैन 90-р оны 2 дугаар хагастай харьцуулж чадж जैन 2000 оны ихтэй харьцуулж чадж जैन тэ 2000 оны сүүл рүү болсон эдийн засгийн дэлхийн нөгөө санхүүгийн хямралууд байна 8 оны намрын тэ 9 сар 10 сарын хямрал байна тэгэл дараа нь одоо юу гэдэг юуны хямрал байж जैन сайн нэгөө 12 оны 3 дугаар 4 дугаар улирлын одоо энэ уул уурхайн хямрал байж байна те хятадын эдийн засгийн одоо зогсолттой холбоотой те хямрал байж байна угаасаа түүхийн үнийн уналтын хямрал байна те тэр бол зөвхөн цикл л те уул уурхайн цикл юм байдیں۔ А тэгээд цаашлаад бүр урагшаа яавал тэр 97 үлээ 98 оны Азийн тэр валютын хямрал байж байна. Азийн валютын хямрал амар юм болсон шүү дээ. Хүмүүс одоо сандгуулхаас биш амар юм болсон. Тэ. Тэр бүх хямралуудыг Азад авч чадсан. Дэлхийн нийтээрээ авч чадж байна те. Тэр банк санхүүгийн хямрал тэр одоо subprime mortgage-ийн те чанаргүй орон сууцны урт хугацааны зээлийн нөгөө хүмүүс нь одоо тэр төлөх чадваргүй хямрал ё хүмүүст одоо зээл өгөөлсөн гэсэн үг шүү дээ. Гүйд гэсэн одоо ч гэсэн тэгэл төлөх шалруугийн улсуудад ингээл машин унаа тараагаал байна шүү дээ. Чи манад бас л нэг хямрал болно шүү дээ. Тэрнээс айгүй болгоомжилж байна. Гэхдээ одоо тийм муу сөрөг дими одоо бүтлгүй юм яриад яах вэ? Бүгдээрээ л хариуцлах тийм. Бүгдээрээ хариуцлагатай эдийн засгийн боловсралтай. Тэрнээ санхүүгийн одоо Роберт Киосаки гэдэг миний сонсдог Rich Dad Radio гэдэг байгаа. Тэр бол одоо хамгийн энэ толж хамгийн энэ толж хутгаж яриад яах вэ? Тэрийг чи дараагийн сэдвүүд дээр ярихгүй юу? Тий. За тийм л байна. За баярлаа. Баярлаа. Ээж тэнд дэлээ юм шиг. Туссан уу?